Twee uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Het aandeel fietsers onder verkeersdoden in het Nederlandse verkeer neemt verder toe. Vorig jaar was 39% van de slachtoffers fietser. Aan het begin van deze eeuw was dat nog zo'n 20%. Vorig jaar kwamen 270 fietsers om in het verkeer, het merendeel door een botsing met een auto. Sinds 2020 sterven er meer fietsers in het verkeer dan automobilisten. Voor het eerst zijn ouders veroordeeld voor een schietpartij die hun kind heeft aangericht. In de Verenigde Staten moet een echtpaar in Michigan tot 15 jaar de cel in voor de schoolshooting van hun 15-jarige kind. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Volgens justitie negeerden de ouders signalen en gaven ze hun zoon een wapen. Wetenschappers uit Maastricht lijken te hebben ontdekt hoe een eeneiige tweeling ontstaat. Niet eerder werd de ontstaanswijze waargenomen. En het was ook niet bekend hoe die in zijn werk ging. Simpel gezegd kan een eeneiige tweeling ontstaan als het embryo in een heel vroeg stadium een versnelde groei laat zien. Het embryo wordt dan in tweeën uiteengetrokken. Volgens de onderzoekers is deze nieuwe kennis waardevol. Zo kunnen complicaties bij tweelingzwangerschappen tijdens de vroege innesteling mogelijk voorkomen of behandeld worden. In de kwartfinales van de Champions League hebben Real Madrid en Manchester City gisteravond gelijk gespeeld. In de Spaanse stad werd het 3-3. Ook Arsenal speelde gelijk tegen Bayern München in eigen huis. In Londen werd het 2-2. Volgende week woensdag worden de returnwedstrijden gespeeld en dan wordt duidelijk welke clubs de halve finale van de Champions League bereiken. Het weer. Vannacht neemt de wind steeds verder af. Hier en daar kan nog wel een bui vallen. Vanaf de ochtend droog, met meer ruimte voor de zon dan gisteren. En het wordt redelijk zacht bij een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Als singer-songwriter is ze al bijna 20 jaar te zien op allerlei poppodia en festivals. Haar carrière begon als Stevie N, maar inmiddels treedt ze op onder haar eigen naam. Sophie van den Toren. De nacht van EO. Alsof je door haar dagboek bladert, zo persoonlijk zijn de liedjes. Zeker wanneer ze in het Nederlands zingt, zoals ze doet op haar nieuwe album Dezelfde Zon. En die persoonlijke verhalen zijn nu niet alleen op haar album te horen, maar ook in de theaters. Stefanie Struyck, goeienacht. Goeienacht. Wat fijn dat je er bent. Zit ik ook. Dan vanuit Arnhem afgereisd naar Hilversum. Heel leuk. En is het dan eigenlijk Stevie N of Stephanie? Altijd je Stephanie. Ja, eigenlijk altijd was het al Stephanie. Maar Stevie N was mijn artiestennaam een tijd lang. Ja. Ja, en wanneer heb je die switch gemaakt? Naar Stevie N, toen was ik 16. Toen had ik een producer die zei van... weet je wel, je zingt het Engels. Wel handig om een artiestennaam te hebben. En toen ben ik in... 2016 heb ik een Nederlandstalige plaat gemaakt. En ik wilde eigenlijk al een tijdje iets onder mijn eigen naam uitbrengen. En toen dacht ik, nou, als ik in het Nederlands ga zingen, dan is het misschien een goed moment. Ja, ja. Ook een goede om de verandering te laten zien van nu iets anders. Dacht, nu kan het. Ja, ja. En Stevie N, wat zegt dat over jou, dat je die naam koos? Of werd dat voor jou een beetje gekozen? Ik heet... Eigenlijk Anna Stephanie Struyck. Dus Anna Stephanie, dat komt daar een beetje vandaan natuurlijk. Dus het is een verengelste versie van mijn eigen voornamen. Ja. En ja, dat is toen inderdaad een beetje in samenspraak gegaan met mijn producers. En ik vond het ook wel cool of zo. Ik dacht, ik vond het wel een coole naam. En dat ging gewoon zo. Ik was 16 en ik dacht daar niet heel veel over na ook, denk ik. Ja. Ja. Om de luisteraar even een beeld te geven wie Stevie N was. Dit is een nummer van haar. Een van je best beluisterde nummers. Ik heb het niet zelf geschreven. Nee. Sommige mensen weten dat niet, maar het is een liedje van Queen. Ja. Wat ik gecoverd heb. En het is niet een heel bekend Queen liedje. Dus er zijn echt veel mensen die denken dat het van mij is. Maar ik heb het gewoon gecoverd een keer bij Giel Beelen op 3FM. En dat werd toen een dingetje. En nou ja, ik heb hem jarenlang gespeeld. Ja. En ik vind het een prachtig lied. Ja. Het is ook prachtig, ja. Ja. En we gaan het zo uitgebreid hebben over hoe jij... als artiest bent gegroeid en ook het moment van de doorbraak. Maar jij bent hier ook omdat je de theatershow natuurlijk hebt. Die is nu al even bezig. Klopt. Wat voor voorstelling is dat? Ik speel met twee muzikanten. Spelen we liedjes van mijn nieuwe plaat. En ook al wat liedjes van die platen daarvoor. Eigenlijk alleen maar de Nederlandstalige liedjes dus. Met Reijer Zwart op contrabas. En Bernard Gepken op gitaar. En ik vertel tussen die liedjes door ook over waar het over gaat natuurlijk. En de plaat, die nieuwe plaat, Dezelfde Zon, gaat wel veel over gedoe in de liefde. Maar ook een beetje, er staan ook wel troostliedjes op. Het zijn ook wel hoopvolle liedjes, maar ook echt de struggelingen, zeg maar. En ik vind het heel leuk om daar op een luchtige manier over te praten en een soort van silver lining te vinden in het geheel. Ja, want je kan natuurlijk ook gewoon zeggen, nou, we doen een concert, ik zing alleen mijn liedjes. Ja, zeker. Maar je wilde wel bewust ook echt nog daaromheen verhalen vertellen. Ja, het is niet, het zijn geen ellenlange verhalen of zo. Nee. Maar ik vind het wel heel fijn om naast de verhalen die aan de liedjes vasthangen ook iets van mezelf daarnaast nog te vertellen. Ja. En ja, dat maakt het denk ik. Uiteindelijk gaat het allemaal om de connectie met je publiek. En ik voel als ik verhalen erbij vertel dat het wat luchtiger wordt of zo. Ja. En wat vrolijker misschien. Ook niet dat mijn liedjes allemaal zo zwaar zijn. Maar ik merk wel dat ik dat zelf in ieder geval nodig heb. Ja, ja, snap ik. En nou ja, je ging dus al vroeg aan de slag met muziek. Jouw gezin was ook vrij muzikaal. Ja, klopt. Een muzikale moeder, begreep ik. Denk je dat je zonder haar ook hier zou terecht zijn gekomen? Heb ik het laatst met haar over gehad. Want mijn moeder die speelde dus altijd piano, doet ze nog steeds. En mijn vader heeft een hele mooie platencollectie met toffe bands die mij hebben geïnspireerd. Mijn moeder trouwens ook, die hield van Dylan en zo. En zij speelde prachtig klassiek muziek, Bach, Mozart. En toen hadden we het erover van, zou ik ook dit pad zijn gegaan als zij zeg maar dat niet deed? En toen zei zij van, dan had je het waarschijnlijk gewoon later ontwikkeld of zo. En ik vraag het me toch af. Ik denk toch dat, vooral op zo'n jonge leeftijd, als je daar dan al mee gevoed wordt, dat is wel heel belangrijk. En dat zet echt iets aan, denk ik. Want waar werd je mee gevoed? Dus je noemde al wat bands die dan waarschijnlijk in de huiskamer klonken, de muziek. Ja. Maar zij speelde zelf piano. Wat maakte dat jij dacht, ik wil daar ook wel eens wat mee doen op jonge leeftijd? Ik heb twee oudere broers en die waren ook al op les. Dus dat was gewoon ook een soort van vanzelfsprekendheid. Nou, probeer dat maar. Dat is dan hoe dat gaat, hè? Wat hobby's uitproberen en kijken wat blijft hangen. En zij hebben dat ook best wel lang volgehouden. En toen was ik 6 en toen mocht ik ook voor het eerst op pianoles. Maar toen had ik al allemaal dingetjes uit zitten vogelen. En dan kon ik al een liedje. Dus ik was echt aan het wachten. Op je 6e al? Ja, een heel simpel liedje. Okay. Hè? Maar echt gewoon een paar noten. Ja. Maar ik weet nog dat ik gewoon aan het wachten was op die pianoles, zodat ik kon laten zien dat ik iets kon. Gewoon, ik was helemaal excited. En er klonk gewoon altijd muziek bij ons in huis. En mijn moeder die speelde denk ik wel gewoon elke dag. En wat ik ook heel tof vond, was dat ze niet alleen zeg maar uit boeken speelde, maar dan ging ze ook altijd haar eigen ding doen. Dus ik hoorde haar dan improviseren en ik hoorde haar dan eigenlijk muziek schrijven. En dat is denk ik ook wel iets. Als ik soms met jonge songwriters praat, dan zeggen ze wel eens van, hoe start je met een liedje? En dan dacht ik, daar heb ik misschien een beetje geluk mee gehad, dat voor mij heel vanzelfsprekend is, omdat ik dat mijn moeder altijd heb horen doen. Mm-hmm. Van die startte elke dag, bij wijze van spreken, een liedje. En ik weet niet, ik weet niet hoe het was gelopen als zij niet zo muzikaal waren, maar daar wil ik eigenlijk ook niet over nadenken. Nee, het is fijn dat het zo gelopen is, lijkt me. Ja. En als jouw moeder dan ging improviseren, was dat dan ook gelijk een geslaagd project? Of? Ja, zij ging altijd zo'n wereldje in of zo. Dus dat ik bijvoorbeeld gewoon huiswerk te maken boven. En dan was het eerst een beetje Bach. En dan ineens hoorde ik haar zo'n andere wereld ingaan. En ze heeft nooit zoiets van, ik heb nu een lied gemaakt. Dat heb ik haar nooit horen zeggen. Of later wel eens van, ik had weer een melodietje of zo. Maar het blijft bij haar gewoon stukken muziek die dan in haar opkomen. En ze heeft ook niet super erg de behoefte om dan daar iets van te maken of zo. Of het aan iedereen te laten horen. Maar het is voor haar gewoon echt een, het gebeurt gewoon of zo. Ja. Ja, en er wordt dus iets gemaakt op dat moment. Is dat ook wat jou aansprak als kind aan muziek? Dat je zelf iets kan produceren, iets kan verzinnen? Ja, daar ben ik achtergekomen toen ik... ik weet nog dat ik 14 was en achter de piano zat. En dan was er zo'n liedje van Avril Lavigne. En dat had ik dan uitgezocht. En dat vond ik dan wel heel cool. Dat ik dat, die akkoorden gewoon op het gehoor had uitgezocht. En toen dacht ik ineens van, wat nou als ik die akkoorden een beetje verwissel? En wat nou als ik daar dan een andere melodie op maak? Dan heb ik gewoon ineens een eigen lied. Nou, dat moment, dat zal ik nooit vergeten. Ja. Dat je iets kunt maken, dat je iets kunt creëren en je eigen verhaal kan vertellen. Ja. Ja. Dus vanaf toen ging jij aan de slag? Ja, zeker. Toen kreeg ik een gitaar en dat was, toen was ik helemaal in mijn nopjes. Ja. Ja, en dat was dus in jouw tienerjaren. Weet je zelf ook nog het eerste liedje wat je dan schreef? Want op een gegeven moment, je zei akkoorden en een melodietje, mm-hmm. maar dan komt er ook tekst bij. Ja. En dan wordt dat toch een liedje. Had je ook echt op een moment zo van, nou mam, hier, dit is mijn eerste liedje. Ja, ik had zo'n schriftje met waar ik ze dan inschreef. En ik hield het wel in het begin een beetje voor mezelf. Ja. Ik vond het gewoon een leuk geheim of zo. Of ik vond het gewoon een leuke hobby. En ik had het denk misschien ook niet eens zo van, oh, dit moet geheim blijven. Meer zo van, nou, dit doe ik gewoon en ik zie wel. Maar op een gegeven moment had ik al een paar liedjes zo. Die ging ik dan op een cassettebandje opnemen. En op een gegeven moment had ik een gitaarleraar die zei van, nou, volgens mij moet jij eens liedjes gaan schrijven. En dat vond ik wel grappig, want dat deed ik al. En toen had ik iets meegenomen. En toen ging hij daar weer een demo van maken bij hem thuis. En toen werd het wel ineens bekend of zo bij mijn familie. Van, oh, oké, dus je maakt muziek. Vond je dat nog spannend dan? Ik vond het wel leuk ook. Maar ik vond het ook zo fijn om dat gewoon nog voor mezelf te houden. Het is toch een beetje een dagboek of zo, die liedjes. Ja. Ja. Ja, je hebt ook van een van die eerste liedjes de tekst nog meegenomen. Ja. Van One Way Street. Weet je nog hoe oud je was toen je dat nummer schreef? 15. 15. Ja. En kan jij een stukje voorlezen wat jou nu nog raakt? Oh, wat mij raakte. Ik weet niet of het me raakt nog. Nou, ik vind het wel interessant, omdat ik toen gewoon, ja, iets schreef. Ik verzon eigenlijk nog heel veel verhaaltjes, zeg maar. Nu zoveel had je misschien nog niet echt zelf meegemaakt. Nee. Nu kan ik schrijven over dingen die ik meemaak. Ja. Toen moest ik het allemaal een beetje in mijn hoofd verzinnen. Maar oké, dus het couplet. Ik moet niet lachen, hè. Dat staat nergens op. Searching for yourself and searching for the person who you'd like to be. Treating me like I was a little kid. So unfair those rules you made. Making them up while I wasn't awake. Baby, this is not how it's supposed to be. Dramatisch. Making me happy wasn't good enough. Breaking me down was at least a start. Looking for another way to follow, but the only one left was straight ahead. That was the story about you and me, where we got stuck in a one-way street. Ja. Hoe vind je het om dit al nu te lezen? Dramatisch. Ja? Voor een 15-jarige. 15-jarige. Ja. Breaking me down. Ja, maar best wel. Ja, als je het zelf nog niet hebt meegemaakt, dan moet je je wel dus blijkbaar in kunnen. Dan verbeeld je wel veel. Ja, je dan over hoe relaties zijn en hoe moeilijk dat kan zijn als je een andere kant op wil en die persoon wil die kant op. En ja, daar was ik al heel erg mee bezig. Ja. Ja, blijkbaar wel. Ja. Best wel knap voor een 15-jarige, lijkt me. Ja, het was ook wel zo dat ik, en dan kwam ik later pas achter, ik heb eigenlijk ook mijn hele jeugd dan, schreef ik nog geen liedjes of verhaaltjes, maar dan ging ik naar bed en dan ging ik eerst een half uur of een uur verhalen in mijn hoofd verzinnen, zeg maar. En het was bijna een soort van, ging je daar gewoon zitten en dingen bedenken of schreef je ze ook op? Nee, ik lag gewoon in bed had ik gewoon karakters in mijn hoofd. Een soort van, ja, goede tijden, slechte tijden, maar dan zelf verzonnen of zo. En het ging ook dan, ja, dan ging het de dag daarna weer verder. Van, oh, hoe zou het nu met ze gaan en zo. En had je eigen cliffhanger bedacht en zo, dan de volgende dat soort avond dingen, ja. Ging je weer. Ja, ik hield ook van dat dramatische. Ja. Ik vond het leuk om te verzinnen. En ik heb een tijd gedacht van, nou, dat heeft iedereen wel of zo. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Nee. En daar komen dan denk ik die eerste liedjes een beetje vandaan. Ja. Ja. En dan krijg je dus de mooie combinatie van dat je muziek maken heel leuk vindt en dat je zelf al verhalen bedenkt. En dan kan je natuurlijk zo muziek gaan schrijven en die verhalen. Een liedje, ja, dan is het compleet. Hele goede combinatie om te hebben aan talenten. Eigenlijk. Ja. Was dat ook iets wat je ouders al zagen bij jou als kind? Van dat je die potentie wel zou hebben? Of dat je zo creatief was? Dat heb ik eigenlijk nooit aan ze gevraagd. Ik denk muzikaal wel. Ja, ik was wel altijd aan het piano spelen. En daar was ik ook wel heel ja, fanatiek in of zo. Mm-hmm. Sowieso was ik denk wel fanatiek. Ik had heel veel van die hobby's, weet je wel. Een tennisles, pianoles, zangles, gitaarles, paardrijden. Ja. Oh, ja, ik weet nog dat er echt een moment was dat ik echt zelf zoiets had van... mijn week is te druk. In je tienerjaren al. Maar ik weet ook nog goed dat ik... ja, ik dat zingen vond ik gewoon zo breekbaar en eng. Maar ook zo leuk. Maar dat heeft gewoon een lange tijd geduurd voordat ik dat echt... voor mensen durfde. Ik was niet zo'n kind die dan beneden kwam en zei van... ik ga nu iets voor jullie zingen. Dat duurde wel even. Ja. Heb je dat nog steeds wel, dat je het eng kan vinden? Ja, zeker. Okay. Ja, ik moet nog steeds af en toe een drempel over. Maar ik weet nu hoe leuk het is. Mm. Dus, en hoe erg ik mezelf kan vinden in een lied zingen of op een podium staan. Ja. Dus soms denk ik nog af van, oh, wat ga ik nou doen? Ga ik nou op een en dan sta ik daar en dan is het... en dan stap je erin, zeg maar. Ja, je moet er wel echt instappen. Want anders, als je dat niet doet, dan hou je te veel bij jezelf. En dan werkt het niet. Komt het niet over. Nee, dan zet je het eigenlijk niet aan of zo. Of dan stel je niet open voor je publiek, denk ik. Ja. Ja, jij noemde net al even jouw gitaarleraar, die dus met jou op een gegeven moment ook een demo ging opnemen. Dus een soort conceptversie van een liedje. Ja. Hij speelde wel een cruciale rol, denk ik. Hè? In voor jou die omslag maken van, nou, gewoon een beetje wat doen en maar wat maken naar dit kan ook voor het Echi. Ja, dat was bizar eigenlijk, ja. Hij was denk ik de eerste voor wie ik een liedje speelde wat ik zelf had gemaakt. Ja. Weet je nog hoe je dat vond om te doen? Heel leuk, ja. Ja, ik vond het heel spannend. Ik was echt aan het trillen. En ik weet nog dat ik toen die muziekschool uitliep... en helemaal on top of the world was. Van, ik heb dit gedurfd, weet je wel. Ja. En toen hij was ook muzikant, dus natuurlijk. Dus in bandjes en zo. Dus hij kende mensen in de scene, in de Roermond. En zo via kon ik dan daar in een studio opnemen. En die kende weer... de accordeonist van Robin Heze. En die wilde ook wel erbij betrokken zijn. En zo kwam het ineens heel snel bij een platenmaatschappij terecht. Ja. Ja. Op je 16e was dat dan? Ja. Ja. En toen kreeg je dus ook al een contract wat je mocht ondertekenen. Klopt. Ja. Het heel serieus. Werd het echt meteen serieus. Was toen nog wel een heel proces, hoor. Dus dan teken je zo'n contract. En dan had ik 5 liedjes of zo, 6 liedjes. En dan was het van, nou, ga maar meer schrijven. Dan gaan we nog meer demo's opnemen. En toen kwam die eerste single uit toen ik 18 was. Dus dat was wel een heel traject. Maar dat zat ik ook nog gewoon op de middelbare school, inderdaad. Ja. Ja. Hoe was het om dat dan daarbij te doen? Naast, ik bedoel, de meeste mensen in je klas die zullen dat niet gedaan hebben. Nee. Voelde je ook wel van, oh, dit is wel iets wat heel serieus is nu voor mijn leeftijd? Ik weet niet of ik er zo over na heb gedacht. Omdat ik ook er zo blij mee was. Ja. Ik vond het zo tof. En ik had ook zoiets van, ja, laat maar gebeuren. Dit wil ik. Dit is mijn droom. En het was echt een droom die uitkwam. Een plaat maken. Ja. Dus ik vond het eigenlijk allemaal wel prima. Ja. Ja. En ook, weet je nog dat moment dan dat je eerste single te beluisteren is? Want dat werd toen was het nog geen Spotify natuurlijk. Dus dat kwam gewoon op een... of een cd'tje, ja. Ja, inderdaad. Die werden nog geprint, gedrukt. Ja. Nog een bijzonder plekje in je huis ook? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet zo goed ben in die administratie. Maar mijn broer, die heeft alle singeltjes. Als grote fan van jou. Die heeft het allemaal goed bijgehouden. En dus als ik ooit iets zoek of iets wil zien, dan heeft hij het allemaal. Heeft hij het hele archief? Ja. Goed. Ja. En je eerste single is er dan, je eerste liedjes, die platendeal. Toch ging jij wel nog na de middelbare school studeren. Mm-hmm. Aan de Rockacademie. Ja. Hoe was dat om dat te doen terwijl je ook al die platendeal had? Ik vond het heel leuk om daar te zijn. En ja, ik heb daar zoveel leuke mensen ontmoet op school. En het was ook wel fijn, even een andere wereld weer instappen, zeg maar. Maar ik merkte ook al van, oh ja, ik ben al een pad ingeslagen, zeg maar. Van, ik ben al aan het opnemen. En ik merkte op een gegeven moment wel dat ik dat moeilijk te combineren vond in mijn hoofd. Misschien niet eens zozeer qua tijd of zo, maar meer zo van, oh ja, dan ga je naar school om te leren. Maar ik doe het al. Ja. En ik weet ook nog wel dat er dan docenten waren die zeiden van, ja, maar is het nog niet te vroeg en zo? En dan gingen ze mij aan het, nou, niet echt aan twijfelen brengen, maar wel een beetje. Dat ik dacht van, nee, maar ik heb al die deal getekend, dus ik wil gewoon gaan, weet je wel. En dus dat werd af en toe een beetje ingewikkeld. Ja. En toen dacht ik, nou, ik na anderhalf jaar, ik vind het wel goed. En ja, ik was toen ook best wel impulsief en een beetje naïef ook wel. En toen dacht ik van, dan ga ik stoppen met school en dan ga ik gewoon naar Amsterdam verhuizen. Want dat is wat mensen doen die muziek willen maken. En nou, dat, in Amsterdam hield ik het niet heel lang vol. Maar waarom was dat? Ja, ik weet het niet. Ik kan daar niet zo, dat heb ik nog steeds met Amsterdam. Ik vind het een leuke stad. Maar ik kan daar niet echt aarden of zo. Ik vind het heel onrustig. En ik kom toch echt wel uit een klein dorp. En ik heb een beetje groen ook nodig. En een stille straat. En ja, dan zit je daar misschien niet helemaal goed. Nee. Dus je stopte bij de Rock Academie. Nou, dat is best wel even een keuze. Inderdaad, om te maken. Achteraf zeg je dus, nou, misschien wat naïef. Ja, maar ik heb er geen spijt van. Nee. Oké, nou, dat is heel goed. En toen koos je er ook voor om naar Amerika te gaan. We zijn wel weer een paar jaar verder, denk ik. Dan ja. In Amsterdam gewoond. En uiteindelijk besloot je, ik moet naar Amerika. Ja, ik had zo 2 platen gemaakt. En toen, ja, ik kwam er eigenlijk daaruit om een album te maken met een producer die daar woont, Mitchell Froom. En ja, dat was gewoon een naam die ik al heel veel cd's had zien staan. Ik dacht van, oh, maar als ik ooit met iemand kan werken, dan met hem. En toen had ik een manager en die zei van, nou, dan gaan we gewoon eens mailen. En hij had ineens tijd en ik kon langskomen. En dat was dus in LA. Ik was wel eens in New York geweest. En dat vond ik ook wel heel tof. En Nashville had ik wel eens geprobeerd. Dat was leuk, maar niet helemaal mijn vibe of zo. En toen kwam ik daar in LA en ik dacht, ja, dit is het. Wat is het hier fijn en zo inspirerend. En toen ging ik daar die plaat maken met hem. En dat was gewoon, ja, ik leefde helemaal op of zo. Niet dat ik daarvoor heel erg een moeilijke periode had. Maar het was wel, ja, ik had die 2 platen gemaakt. En die waren dan best wel succesvol. En met succes komt dan ook wel altijd een soort van druk. Ja. Kijken natuurlijk van, dat je het op moet volgen. Ja, ik merkte gewoon bij hem in de studio, ik kon helemaal tot mezelf komen. Dat was heel fijn. Ja. En toen dacht ik, ja, hier moet ik vaker heen. Dus telkens als ik dan een paar maanden vrij had, dan probeerde ik daarheen te gaan. Ja, dan ging ik hier spelen en dan daar schrijven, reizen, dingen opnemen. Ja, want ging dat schrijven dus veel beter daar dan hier in Nederland? Nou, ik kan sowieso wel echt inspiratie krijgen van, ja, reizen en nieuwe dingen doen. Dus en ik was toen nog Engels aan het zingen en ik wilde ook beter worden in Engelse teksten schrijven. Ik dacht van, nou, als ik daar dan zit, dat helpt. Want dan schrijf je met mensen die de taal spreken. En dus het bracht me wel heel veel. Ja. Creatief gezien. Ja. Ja. Straks gaan we het hebben over de switch die je dus maakte naar Nederlandstalig. En dan gaan we eerst nog naar muziek luisteren. Een lied wat jou inspireerde ook, van Daniel Lohuis. Zingen is 2 keer bidden. Ja. Nummer. Waarom wilde je deze graag laten horen? Het is een liedje van zijn nieuwe plaat. Maar die is echt net uit. Maar ik vind dit lied klinkt gewoon al als een evergreen. Gewoon dat talent heeft hij. En ik vind, ja, die titel is gewoon prachtig. Dus ja, zingen is 2 keer bidden. Ik kan het er niet meer mee eens zijn. Bid je zelf wel eens? Dat is lang geleden. Ja. Ja, ik zing meer dan dat ik bid. Ja. We gaan luisteren. Hier bij ons, hier op het dorp, was er ooit een pater. Hij was zeer geliefd. Zelfs bij de andere kerk. Ooit na een begrafenis, ik was toen misdienaar. Zag hij dat ik huilen moest en hij zei rustig maar. Als je naar huis gaat op je fiets, doe dan eens wat ik je nu leer. Zing dan eens met de vogels mee. Dan voel je je zo beter weer. grote stad, op een kleine kamer. Ik had spijt en heimwee zat, maar geen geld voor de trein. Toen zag ik door het kleine raam een zwerver in de goot. Hij zong iets uit een opera en ik schaamde me dood. Ik zong toen uit het open raam, met de vogelvanger mee. Hij pakte snel de tweede stem. Heel even was alles oké. Als ik de berichten lees, de wereld staat in brand, dan weet ik, het komt nooit meer goed en zing zo hard ik kan. Zingen is twee keer bidden van Daniel Loos. De nacht van EO. Als muzikant reist ze al 20 jaar lang langs allerlei theaters en poppodia. Eerst als Stevie N, toen ze nog Engelstalig zong. Inmiddels alweer een paar jaar onder haar eigen naam. Singer-songwriter Stephanie Struik zit nog steeds hier bij mij in de studio. Heel fijn dat je er bent. Die switch naar Nederlandstalig, dat was wel even een moment voor jou, lijkt me. Want je hebt een hele carrière opgebouwd als Stevie N. Ja. Met allerlei Engelstalige nummers. En toen dacht je, ik ga het over een andere boeg gooien. Ja, dat was een beetje een proces. Maar aan de andere kant ook weer een moment inderdaad. Van dat je dat kiest. Geïnspireerd door de man die we net hoorden. Daniel Loos. Ik ging met hem schrijven. En dat was sowieso super inspirerend en tof. En ik weet nog dat we het eerste liedje maakte en dat in het Engels was. En toen zei hij op een gegeven moment van, ja, je kunt ook misschien eens een keer in je eigen taal gaan zingen. En toen dacht ik van, ja, later als ik 50 ben of zo, weet je wel. Hoezo dacht je dat? Ja, omdat ik toch nog wel heel erg vast zat aan dat idee van, nou ja, ook omdat ik veel in Amerika was en zo. En dacht van, ja, dan is, daar wil ik ook misschien nog iets doen met mijn muziek. En dan voelde het Ja, met Nederlandstalig kan je daar niet aankomen. Nee, en ik had daar heel veel tijd in geïnvesteerd. Ik had echt zo'n ik hield heel erg vast aan dat idee van het moet Engels zijn. En vond ik ook wel grappig, want dat was echt een idee. Meer dan een gevoel misschien wel, dacht ik later. Want ja, met die Nederlandstalige liedjes. Ik weet nog dat we het eerste, want het idee was van, nou, we schrijven gewoon 1 of 2 liedjes en in het Nederlands. En hij zei, als je niks vindt, dan schuif het gewoon van tafel. En dan wordt het Engels. Je kan het altijd proberen. Prima. Ja. Ja. Maar het was meteen nam ik die afslag. Dat voelde ik heel erg van, we maakten iets. En ik vond het voelde zo zuiver en kloppend. En ik zat helemaal in het moment met die liedjes. Dat is, ja, er bestaat bijna geen mooier moment, vind ik, dan als je een liedje klaar hebt en dat helemaal voelt. En had je dat bij Engelstalige liedjes minder eigenlijk? Ook wel. Ik heb zeker wel ook dat gevoel gehad. Maar wel, wat ik dan altijd had, was, zeg je dit nou echt wel zo, weet je wel? En ik ben er blij mee, maar of zo. In het Nederlands weet je gewoon, dit, zo zeg ik het. Ja. Dit is hoe ik het voel. Ja. Dat is echt heel zuiver, heel eerlijk, heel je duidelijk. Je kan veel directer je eigen gevoelens verwoorden. Eigenlijk. Ja, veel sneller eigenlijk ook. Maakt het wel spannend, lijkt me. Ja, Maar uiteindelijk is dat wat je wil. Ja, dat het zo duidelijk mogelijk is. Of misschien niet eens zo duidelijk mogelijk, maar zo eerlijk mogelijk. En ja. Ja. Maar het was in het begin wel, want ik heb wel eens een jaar daarvoor of zo deed ik mee aan een kindervoorstelling van de Nationale Opera. En toen mocht ik ook een paar liedjes daarvoor schrijven. En dat moest dus in het Nederlands. Nou, daar heb ik echt een hele zomer over gedaan. Omdat ik dat zo... Ik was het gewoon niet gewend. Zo, ja. Je eigen taal en dan die Nederlandse klanken die soms toch iets ingewikkelder zijn dan Engelse klanken om te zingen. Maar dus had ik gewoon ook heel erg geluk mee dat ik ja dat Daniel mij hielp en meeschreef. Ja. En die doet dat al een tijdje. Dus, ja. En die was dus voor jou de inspiratie om die overstap te maken naar het Nederlands. Zeker. Ja, ja, heel bijzonder. En nu is dus jouw derde album ook uit. In januari kwam het uit. Mm-hmm. Dezelfde Zon. Derde Nederlandstalige album. Ja. Hoe is dat om dan alweer een derde album uit te brengen? Met, ja. Daar staan veel liedjes ook op. Ja. Dus je hebt genoeg inspiratie zo te horen. Ik denk horen. Het wel, ja. Ik ga er nog niet mee stoppen met Nederlands zingen. Nee, dat... Ja, ik heb nu zoiets van... ik ga ook nooit meer nooit zeggen. Want ik heb ooit gezegd, ik zal nooit in het Nederlands zingen. Okay. Dus ja, ik blijf dit gewoon doen zolang het goed voelt. Mm. En als ik zoiets heb van, oh, ik wil weer iets anders. Of ik moet even... pauze of ik wil toch weer in het Engels zingen, dan doe ik dat. Ja. Ja, want vind je het nog jammer dat je dan met dit soort liedjes niet door kan breken, ook in het buitenland? Want je kiest natuurlijk ook best wel een kleine doelgroep niche, uiteindelijk uit. Ja. Nou, wat wel grappig was dat ik bijna nooit in Vlaanderen speelde. En sinds ik het Nederlands zing wel. Ja. Dus dat is een leuke bijkomstigheid. Maar dan houdt het natuurlijk ook wel op. Dan kun je naar Zuid-Afrika. Ja. Maar... En naar Curaçao. Ja, precies. Ja. Maar nee, dat is wel zo. Maar ja, dat is dan ook een keuze die je maakt. En dan, ja, het is niet dat ik daar nu heel erg mee bezig ben. Van, oh, kon ik maar... Want dan moet ik gewoon weer Engels gaan zingen. En dan... kan ik wel weer. Alhoewel ik toen ook niet belachelijk veel in het buitenland speelde. Dus en het werkt voor mij ook echt andersom. De muziek is leidend. Ja. Dus de muziek bepaalt eigenlijk waar ik heen ga. Ja. Ja. En nu heb je je nieuwe album uitgebracht. Wat maakt deze voor jou weer anders dan al die andere albums die je hebt gemaakt? Ja, het grappige is dan als je zo'n album opneemt, denk je van, oh ja, dit is gewoon weer wie ik ben. En misschien is het niet heel veel verschil met een vorige plaat. En dan luister je zo terug en denk je, oh ja, nee ja, toch wel. Want het is toch weer 2 jaar van je leven gevangen in een periode. Want we hebben deze plaat ook helemaal live opgenomen. Dus het is echt zo binnen 3 dagen op de band gezet, zeg maar. Ja. En daardoor is het nog meer echt een momentopname. Dat voel ik wel heel sterk, oh ja. Ja, want normaal gesproken neem je alles apart op in de studio. Ja, of een paar dingen wel tegelijk. Ja, maar dan zet je het onder elkaar. Ja. Waarom wilde je het graag op deze manier doen? Nou, dat sowieso hou ik van live platen. Dan gebeurt er gewoon iets. Je voelt mensen op elkaar reageren. Als je dus eerst bas en drums en dan een gitaar en dan gaat zingen en dan. Ja. Dan ga je bouwen, maar dan... kan de drummer niet meer reageren op de zangeres. Want die hoort hij niet, want die komt pas later, zeg maar. En we spelen nu al een tijdje in deze bezetting. Het is eigenlijk een hele kleine bezetting. Ik en dan 2 muzikanten, Bernard en Reijer. En we hadden een tijdje niet gespeeld. En toen moesten we ergens spelen. En dacht, even snel soundchecken. En er was iets waardoor ik dacht van, wow, het gelde meteen, het klikte meteen. En dat voel ik heel vaak als wij samen spelen. Ik denk van, oh, er gebeurt iets. En wat gebeurt er dan? Ik denk onze timing fout heel goed in elkaar. Dat is mijn theorie dat ik een beetje laat ben qua timing. En Reijer, de contrabassist, die is heel steady, denk ik. Die zit heel erg in het midden. En ik denk dat Bernard, gitarist, misschien af en toe een beetje net wat... vooruit zit of zo. Mm-hmm. En daardoor wordt het zo'n bolletje sound. Yeah. En dat werkt gewoon altijd. Dat ik denk van, oh, we hebben ook geen drummer nodig. Dat vind ik dan ook best wel bijzonder. Dat dat het wel energie heeft. En dus ik weet ook niet precies hoe het zit, maar ik weet nog dat ik toen dacht van, ja, we moeten dit gewoon doen. En dat er dan microfoons voor staan en dat iemand op een knop drukt om het op te nemen. Yeah. En dan voor de rest ook niet meer te veel toevoegen. En dat hebben we eigenlijk ook niet gedaan. Er is 1 mondharmonica solo bijgekomen en dat was het. Yeah. Ja. Dus niet dat je daarna nog heel veel bewerkt hebt. Precies. Ja, en dat je echt de ruimte hoort. Een hele pure vorm van muziek maken. Ja, iets hoe ik natuurlijk het liefst doe eigenlijk. Ja. Ja. Ja, precies. Dus dit is ook echt wel wie jij bent. Zodat je dit zo klein en puur wil doen. Ja, het lijkt me ook fantastisch om een keer met een orkest op te nemen, hoor. Maar nee, dit voor deze liedjes en de aankleding van wat zij spelen, dat is eigenlijk heel orkestraal ook in het, hoe klein het ook is. De noten die zij spelen, dit zijn precies de juiste op de juiste plek, zeg maar. Dus ja. En in op jouw nieuwe album staan dus heel veel mooie kleine liedjes met een kleine bezetting. Waar heb je de inspiratie dan weer vandaan gehaald? Je zei al van ja, ik ben weer 2 jaar verder met mijn leven. Is het dus ook inderdaad echt van de afgelopen 2 jaar dat jij weer, nou ik weet niet of je nog in je dagboeken schrijft, maar dat je daar weer mee bezig bent geweest en daar die liedjes op hebt gebaseerd? Ja, ik was best druk met spelen, met allemaal verschillende projecten. En dan had ik tussendoor gewoon lekker de tijd om dingen te maken. En ik denk wel dat ik bij deze plaat misschien nog meer dan met alle andere platen had, was dat ik niet heel erg een druk voelde. Wat zo fijn was, dat ik gewoon schreef omdat ik iets kwijt wilde. En er waren ook echt wel liedjes dat ik dacht van, nou, ik weet niet of die er wel opkomt, hoor, maar ik moet dit gewoon even opschrijven. En uiteindelijk was dat dan toch weer een liedje wat het wel haalde of zo. Ja. Bij welk liedje had je dat? Weet je dat nog? Ja, bij een liedje dat heet Alle Tijd. Oh ja. Het was gewoon jouw eerste gedachte, schreef je op of zo. En dan. Ja, en de tekst voelde ook een beetje. De eerste zin is, je had alle tijd. Moet het even zingen, want anders dan vind ik het lastig. Je had alle tijd en 1000 kansen, maar je durfde het niet aan met mij. En toen dacht ik, maar je durfde het niet aan met mij. Dat ga ik toch niet over mezelf zeggen. Maar op dat moment ging het allemaal zo snel dat ik het maar gewoon opschreef. En op een gegeven moment raakte ik eraan gewend. En toen vond ik het eigenlijk ook alweer cool om te zingen. En ja, dus die is er toch op gekomen. Ja. Ja, veel liedjes over de liefde. Ja. Wat is daar in de afgelopen 2 jaar voor jou een beetje de rode draad geweest? De zoektocht en daten en dan je hoofd stoten en allemaal van dat soort. De zoektocht, denk ik. Ja, iemand leren kennen en of proberen te leren kennen. En een beetje die struggle. En soms is het ook wel grappig ook of zo. Dat heb ik ook wel gemerkt. Dat ik ook wel gewoon, dat ik ook wel om kon lachen. Ja. Ik luisterde het album natuurlijk ook. En een van de liedjes die mij opviel was Ik geloof in sprookjes. Waarin je dus zingt van, ik weet het wel, daar ga ik weer. Liefde als een droom. Ja. En later zing je ook nog van, ik ken mezelf inmiddels best wel goed en jou ken ik nog lang niet. Mm-hmm. Is wel een heel hoopvol liedje. Vind ik ook wel, ja. Die heb ik dus ook samengeschreven met Daniel. Ja. En ik vond het ook meteen met die tekst, dacht ik, dat het is breekbaar, maar ook wel dat je denkt, het is er, het bestaat. Ja. En tot die tijd, kan ik goed voor mezelf zorgen. Ja. Ja. Daniel Loos is ook, jij hebt eerder met hem een relatie gehad. Dat is voorbij gegaan. Maar jullie werken dus nog steeds samen. Ja. Schrijven dus zelfs dit soort liedjes samen. Hoe is dat om dat te doen? Heel grappig eigenlijk. Ja. Ja, ja, ik denk ook. Ook met die eerste plaat, hoor. Toen, wat hij heel goed kan, is zich echt goed inleven in artiest met wie die werkt. Er staat ook een liedje op de plaat die heet Als jij niet voor me gaat, dan ben ik weg. En die hele tekst is van hem. Ik heb het alleen op muziek gezet, zeg maar. En die stuurde die door en zei, nou, kijk maar wat je ermee doet. Maar ik dacht, dit is echt gewoon op mijn lijf geschreven. Wat hilarisch, maar ook gewoon echt zo'n, over de liefde. En dat is inderdaad heel leuk dat het gewoon kan. Maar het is natuurlijk ook zo universeel uiteindelijk. Ja, ja, maar hij kent jou natuurlijk ook heel goed. Dus hij weet ook wat bij jou past dan. Zeker. En hoe jij naar de liefde kijkt waarschijnlijk. Ja, en waar ik doorheen ga en zo. En dat deel maar je dat dan is dan niet ongemakkelijk? Of zo. Nee. Misschien, kijk, we zijn nu al, denk ik, 7 jaar uit elkaar. Ja. En dat we vrienden zijn. In het begin was dat waarschijnlijk wel een beetje dan, als het net uit is, ga je niet denken van, daar gaan we eens even samen een lied laten over samen maken. Over de liefde. Lijkt me heel awkward. Ja. En en dan gaat er wat tijd overheen. En dan, ik denk dat we allebei ook, laat ik voor mezelf spreken. Ik ben heel trots op dat we dat kunnen, zeg maar. Ja. Dat je een fijne vriendschap en nog steeds samenwerkt. En dat is heel knap. Dat vind ik heel. Dat heb ik met niemand anders, denk ik. Nee. En ook bijzonder omdat het al begonnen als inspiratiebron. Hij voor jou eigenlijk. En dat je in elkaars leven wel zo'n belangrijke rol speelt. Dat lijkt me wel Dat je aanwezig blijft en elkaar blijft supporten. Ja. Ja. En op jouw album, wat is nou een van de liedjes waar je zelf direct al van dacht, oeh, die moeten wel op? Want je zei net al van, ik had er ook wel, ik dacht, nee, die komen er niet op. Maar welke dacht je, dit is het? Het liedje waar het album mee eindigt straks, vind ik een heel fijn, hoopvol liedje. Die zing ik gewoon heel graag. Daar word ik heel rustig van. Ja. En waarom? Omdat het mij het gevoel geeft van dat het oké is als het even niet zo goed gaat. Ik vind dat soms lastig te accepteren of zo. Het is oké als je even een slechte dag hebt. Maar dat liedje geeft mij dat gevoel heel erg. Dat het later dan goed komt. En nu even niet. En dat is prima. Dat mag. Zullen we daarna gaan luisteren? Dat is goed. Ja, leuk. Straks is alles weer als toen. Toen alles net begon. En niet veel beter werd. En kon. Straks staat alles weer in bloei. En met de blauwe lucht. De mooiste tijd terug, maar nu nog niet. Het regent elke dag, de wind huilt met me mee elke nacht. Maar ik weet, het wordt weer mooi en zacht. Het komt vanzelf als ik nog even wacht. Weer oké. Weer een cirkel rond. Een laag op mijn gezicht. En zon. Straks kom jij weer naar me toe. Vergeten we de pijn. En weten we weer wie we zijn. Van Stefanie Struik. De nacht van EO. Singer-songwriter Stefanie Struik zit nog steeds hier bij mij in de studio. En we zijn al drie kwartier aan het praten over jouw hele... Ja, dat gaat snel, hè? Snel, inderdaad. Over jouw hele carrière en het nieuwe album, Dezelfde Zon, wat je hebt uitgebracht. En de theatervoorstelling die bezig is. Je vertelde al van dat je met die voorstelling of met dat theaterconcert eigenlijk telkens ook de liedjes toelicht, dat je een beetje je verhaal eromheen kan vertellen. Vind je dat niet heel kwetsbaar om dat dan nog te doen? Omdat het ook wel gaat echt over zijn hele persoonlijke liedjes, over de liefde en ook soms hoopvol, maar soms ook even wat rauwer. Ja, zeker. Ja. Hoe vind je dat om dat dan nog aan mensen weer zo te gaan vertellen? Daar vind je dan een vorm voor. Ik vind het heel fijn om dat zo te delen en te laten weten waar het over gaat. Maar je moet het wel een beetje in je hoofd regisseren of zo. Als ik elke avond het helemaal los zou laten. En zou kijken van wat doet het vandaag met me dan. Ja, je moet ook weer niet emotioneel worden of zo. Maar dat is ook nog nooit gebeurd eigenlijk. Het zijn allemaal levensliedjes. En ik denk, ik voel juist wel dat mijn taal is naar het publiek toe. Ja. Dus is dan werkt dat heel goed. Hoe eerlijker, hoe beter of zo, ja. Maar heb je dan wel een bepaald script ook nog? Of want je zegt, ja, ik laat het ook weer niet te veel los. Mm-hmm. Ja, ik heb wel dan... het is altijd wel fijn om bepaalde punten te hebben in een optreden. Dat je denkt, van bij dat liedje hoort dat verhaal. En bij dat liedje wil ik dat zeggen. En natuurlijk, soms ga ik daar wel een beetje los van. Het ligt er maar net aan hoe de sfeer van de avond is. Soms... denk je, oh, die wil ik even dit vertellen. Of soms voel je juist een beetje wat onzekerder. En dan ben je blij als de woorden überhaupt in de goede volgorde in je mond uitkomen. Ja. Maar wat ik net zei, het is die stap maken. Dat, ik weet niet wanneer ik me dat heb... wanneer ik dat uitvond, dat de manier is om niet meer zenuwachtig te zijn voordat je een podium opgaat. Want dat heb ik toch ook al een tijdje gehad. Mm-hmm. Dat je echt denkt van, en dan gaan we echt in het diepe springen. Ja. Ja. En dat het ook een beetje in een waas aan je voorbij gaat. Je bent had je dat wel, toen niet? Als ik zo als je het zo spannend vind. Ja, dan zit je gewoon niet helemaal erin. Of dan ben je soms niet helemaal in het moment of zo. Omdat je te zelfbewust bent. Eigenlijk, als je op een podium gaat staan, ben je daar niet meer echt voor jezelf. Dan ben je daar voor je publiek. Dus je moet dan echt... er voor hun zijn. Ja, ja. Ja. Dus dan kan je iets. Het. Je hebt iets bij jezelf gevonden om die knop om te zetten dan. Ja, en dat voelt zo fijn. Ja. Ja. Dat ik denk van. Oh ja, waarom heeft niemand mij dat ooit verteld? Maar bij heel veel mensen op een podium gaat dat waarschijnlijk van nature. Maar ik was nooit een natuurlijke performer. Dat moest ik echt echt moeten uitvogelen. Maar jij zegt van, had iemand me dat maar verteld? Maar hoe zou jij het dan aan iemand uitleggen? Ja, inderdaad. Ja. Het ligt er maar net aan hoe je in elkaar steekt. Ik denk, toen ik net begon, was ik gewoon best wel schuchter. Ik was eigenlijk heel verlegen, ook op school. Ik vond het echt moeilijk om te praten voor groepen. Hm. En ik weet nog, dat vertelde net van dat ik naar Amsterdam verhuisde. En ik dacht van, ik ga op het podium staan, dan moet ik misschien eens een acteercursus gaan doen of zo. Want ik merkte, ik wist van, daar zit iets wat ik gewoon... als ik gewoon mijn ogen dicht doe, op een stoel ga zitten en een liedje ga zingen, dan komt het er goed uit, vond ik op dat moment. Maar ik wist ook wel van, als je op een podium gaat staan, dan moet je toch wel iets meer kunnen bieden. Dan kun je niet met je oog dicht niks zeggen en liedjes gaan zingen. Dus toen ging ik die acteercursus doen. Nou, dat ik had het toen ook al een beetje druk en zo. Dus ik kwam ook best vaak niet. Dus die man die vond het al vreselijk. En toen moesten we dingen gaan doen. En ik weet nog dat hij toen tegen mij zei van... ik kan me er niks bij voorstellen dat jij op een podium staat. Oh. Ja, dat weet ik nog goed. En toen dacht ik, auw. Maar ik dacht ook van ik ben hier ook gewoon niet echt aan het... Ik ben... Nee, ja. En ik was ook... Ik vond acteren ook gewoon helemaal... Ja, dat was gewoon niks voor mij. Nee. Maar toen heb ik wel heel erg zitten denken van... Hoe kan ik nou iets verzinnen dat het comfortabel wordt, zeg maar? Maar je gaf niet op nadat hij zoiets zei. Nee, ik had juist iets van, dat zal ik je al nog wel eens even laten zien. dat gaf eigenlijk wel een beetje zo Heb je dat nodig vuur. Soms, juist soms die weerstand? Wel, ja, ik vind het heel vervelend, maar ik moet niet te comfortabel worden. Ik moet soms wel een beetje... Uitgedaagd geschud worden. Ja. Ja. Dus die acteercursus, dat was niet het grootste succes van je leven. Nee, dat hielp mij niet. Ik denk gewoon uiteindelijk door te doen en ook andere mensen het zien doen. Ik weet nog dat ik een keer een duo-show deed. Dat was een voorprogramma-show en deed nog iemand een voorprogramma. En ik vond dat hij zo goed kon praten. Mm. Ik was er helemaal jaloers op. Dat ik dacht van, zo wil ik ook praten als ik op een podium sta. Ja. En toen zei hij van... je moet gewoon net doen alsof je het tegen je vrienden hebt. En toen dacht ik, En dat heeft me heel erg geholpen. Want je hebt allemaal van dat soort trucjes, weet je wel. Doe net alsof iedereen naakt is. Is er ook zo in. Denk van, dat heeft mij nog nooit geholpen. Het zou mij heel erg ontregelen, denk ik. Het ook. En En doe net alsof het niet belangrijk is of zo, weet je wel. Moet je jezelf helemaal uitzoomen en dan het heelal ingaan. En dan zie je jezelf als een klein poppetje op de wereld. En dus dan maakt het helemaal niet uit wat je zegt. Denk van, dat ook niet wat ik... Maar als het niet uitmaakt, waarom sta ik dan überhaupt op dat podium? Dus toen dacht ik, het is uiteindelijk gewoon... wil je met iedereen die in een zaal zit... wil je eigenlijk een één-op-één connectie hebben. Mm. Dus als je ze kan zien als je beste vrienden... Ja, dat heeft mij toen heel erg geholpen. Ja, Super fijn. Ja. Ja, je hebt natuurlijk al zoveel jaren ervaring ook. Die theatervoorstelling, dat is dan wel natuurlijk wat nieuwer voor je. Mm-hmm. Maar als je zo terugkijkt op die 20 jaar, wat zijn voor jou dan? Wat is nou echt een van de hoogtepunten waar je van je denkt, oh ja, als ik dat nog eens mocht beleven? Opnieuw. Ja, ik weet nog dat ik een keer in. Nou, dat kan niet meer, want het was de oude Tivoli aan de Oude Gracht. Ja, in Utrecht. In Utrecht. 2007 heb ik daar gespeeld en 2010. Ja, en die show, het waren allebei leuk, maar die in 2007, ik weet gewoon nog dat ik toen blij was, omdat mijn eerste plaat kwam uit in 2005 en toen hebben we gewoon heel veel gespeeld. En op een gegeven moment had ik een band, mocht ook op Pinkpop spelen en toen speelden we gewoon heel veel. En wat fijn is aan veel spelen met een band is dat je gewoon echt steeds beter wordt. Ja. Het wordt gewoon steeds meer een geheel, een soort familie. Je stapt met elkaar in een bus en je hebt gewoon magische avonden en je leeft gewoon bijna in een soort van ander wereldje. Ja. De hele tijd in de avond, in de nacht. En je wordt gewoon echt een zo'n reizende. Je bent ook helemaal blij als je hierover praat. Ja, dat was echt een cadeau gewoon. Hm. Ja, en ik weet nog, die show ging gewoon, in mijn herinnering, ging heel goed. Ja. En ik sowieso, Utrecht vind ik een hele fijne stad. Dus ja, dat zou ik nog wel eens een keer willen opnieuw willen meemaken. Ja. Ja, en je noemde inderdaad Pinkpop ook al. Dat was in 2007 mm-hmm. dat je daar stond. Het lijkt me best wel een groot moment ook voor je. Ja. Zeker op zo'n jonge leeftijd. Ja. Was dat ook zo'n moment van, oh ja, misschien dat je bewust bent van, oh, waar gaat dit heen? Want het kan zomaar zijn dat je nog veel vaker daar staat. Of niet, zeg maar. Was je daar bewust van? Of dacht je toen van, nou, ik zie het wel gewoon. Ja, ik denk dat toen ook gewoon heel druk was. Ja, ja. Met al die shows. Dus en die shows en dan, het was fantastisch. Ik weet nog heel goed dat ik het hoorde dat we er speelden. Dat was, ik was helemaal onder de indruk. Want dat is ook het festival waar ik vroeger als eerste heen ging. Ik kom uit Limburg, dus dan, 5 jaar eerder stond ik daar voor het eerst kijken naar bandjes. En dan ineens sta je er zelf. Ja, dat was wel vrij bizar. Dat is best wel gaaf. Ja. Ja. En maar ja, ik vond het ook gewoon allemaal heel spannend. En ik was niet zo iemand die heel erg, ben ik nog steeds niet echt hoor, heel erg bezig was met van, waar sta ik over 5 jaar? Of nee. Dat, nee, ik ben niet zo'n visionair. Maar ik denk dat heel erg allemaal uitstippel. Hm. Dus dat was dat, ja, dat gebeurde. En ik vond het heel tof. Ja. Ik had foute schoenen uitgekozen, dat weet ik wel nog. Ik dacht, daar sta ik op Pinkpop, wat ga ik hakken aandoen? Nou, dat sloeg nergens op. Echt, hoe moeilijk wil je het jezelf maken? Ja, ja. Dat is wel een foutje. Ja, dat was een fout. Heb je van geleerd? Ja, zeker. En heb je ook wel eens gedacht van, nou, het is mooi geweest met muziek maken, zo op professioneel gebied? Ja, ja. Ja, er zijn wel momenten, ja, zeker. Mm. Als het, ik weet nog, na mijn tweede plaat had ik ook een beetje gedoe. Met producers, managers, zakelijke dingen. Ja. Wat ik gewoon heel naar vond. Omheen bij komt kijken. Ja, dat ik dacht, oké, als dit zo blijft, dan hoeft het voor mij niet meer, zeg maar. Nee. Maar dan kwamen er weer toffe mensen met wie ik kon werken. En natuurlijk, ik heb ook wel eens gehad dat het dan gewoon op een gegeven moment even wat minder werd qua spelen en dus ook qua inkomsten. Dat ik dacht van, misschien was dit het. Mm. En misschien is dat oké. En dan ging ik mezelf wel helemaal een soort van voorbereiden op. Ja. Misschien komt er nu wel een heel ander leven aan. En dat is ook oké. En een kantoorbaan. Wat, ja, dan moet ik weer gaan studeren, want ik heb helemaal niks afgemaakt. Oh, ja. Allemaal die gedachtes. Maar er kwamen altijd weer liedjes. En dat is nu gewoon een beetje mijn regel. Van als ik liedjes blijf schrijven, dan blijf ik ze zingen. En zolang die er zijn, kan je nog door. En zolang er podia zijn waar ik ze op kan spelen en er mensen komen, dan wil ik graag doorgaan. Ja. Ja. En als je nou nu even je jongere zelf weer zo ziet, we hebben het natuurlijk veel over gehad. Wat zou je haar dan nog mee willen geven? Deze vraag kreeg ik dus laatst ook. en toen zei ik van geniet ervan. Geniet er vooral van. Ja. Want dat, ja, er zijn zoveel dingen waar je druk om kan maken. Of je wel goed genoeg bent. En inderdaad, met de toekomst en zo. Maar je weet het toch niet. Mm. Dus als je een heel tof optreden hebt en er zijn mensen die speciaal een kaartje hebben gekocht voor jouw show, ja, ja. Dan is het wel. Dat is een hele eer. Nogal. Ja. Dus, geniet je er nu wel meer van? Ik denk het wel. Mm. En ik denk ook wel dat die dingen die ik toen heb meegemaakt, zoals ik dan net vertelde, zo'n optreden in Tivoli, dan dat ik daar met terugwerkende kracht echt nog wel van kan genieten. Ja. Soms gebeurt er ook gewoon te veel dat je het allemaal even niet kan processen, zeg maar. En dan, ja, dus het is, soms kijk ik wel terug van, oh, dat is allemaal gebeurd. En ik denk dat ik nu veel bewuster ben. Ja, ja. Ja, ook gewoon iets rustiger natuurlijk. Ja, het is een heel groot verschil of je 21 bent of 37. Ja, ja. En je zei, ik ben niet zo'n visionair, maar heb je nog een droom? Iets Tuurlijk. Wat je graag zou willen? Ja. Nou, ik ga dat, nou, dat kan ik niet heel over vertellen, maar ik ga een voorstelling doen met kinderliedjes en ook met een orkest erbij. Dat daar kijk ik nu al naar uit. Ja, net zei je al, het zou eens leuk zijn om met het orkest te spelen. Nou, dat ga je gewoon doen. Dat ga ik gewoon doen. Dus dat lijkt me fantastisch. Ja. Ja, ik heb wel ooit uitgesproken van over een x aantal jaar lijkt het me fantastisch om een keer een eigen show in Carré te doen. Oeh, ja. Ja. Prachtige zaal, natuurlijk ook. Ja. Wie weet. Wie weet ooit. Heel leuk, maar eerst dus de kinderliedjes. Ja. En we gaan eerst nog luisteren naar het laatste nummer wat je hebt uitgekozen. Heaven van Kacey Musgraves. Oeh. Waarom deze? Oh, ja, die tekst. Nou ja, ik vind het gewoon prachtig, want ze is zich dus aan het afvragen of de hemel wel bestaat en hoe die er dan uitziet. En dan komt ze gewoon met zulke mooie voorbeelden. Maar misschien is dit het gewoon. Misschien is dit gewoon de hemel. Ja. Hoe ze het heeft gedaan, ik weet het niet. Maar ik vind het prachtig. We spent all day where the north wind blows. And you Heaven is van Kacey Musgraves. We zijn alweer bijna aan het einde gekomen van dit uur van de Nacht van EO. Maar voordat we daar zijn beland, Stephanie, waar kunnen mensen nog terecht voor jouw theatervoorstelling? Ik heb de agenda erbij gepakt. 19 april in Heidhuizen, dat is in Limburg. 20 april in Mierlo. En dan nog in Nijmegen, Den Helder, Bergijk, Dedemsvaart. Nou ja. Allemaal op jouw site te vinden ook. Ja, precies. Dat is het handigst. Ja, precies. Ja. Ga gewoon naar die site. Stephanie Struyck, hartstikke bedankt voor je tijd en het fijne gesprek. Straks het nieuws van, of nu het nieuws van 3 uur. En straks zijn we weer bij je terug met de Nacht van EO. Tot zo. NPO Radio 1. 3 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In de Amerikaanse staat Arizona worden bijna alle abortussen verboden.

Je luisterde naar de Ongelooflijke podcast. En meer van dit soort gesprekken kan je vinden in je podcast-app. We gaan er even tussenuit voor het nieuws van 4 uur. En daarna zijn we bij je terug voor nog een uur de Nacht van EO. Tot zo. NPO Radio 1. 4 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Israël heeft nog steeds geen geloofwaardig en uitvoerbaar plan gepresenteerd om burgers te beschermen bij een grondoffensief in Rafah. Dat zegt het Witte Huis. Volgens Nationaal Veiligheidsadviseur Sullivan heeft Israël niet uitgelegd hoe Palestijnse burgers kunnen worden gehuisvest en medische zorg kunnen krijgen. De VS is de belangrijkste bondgenoot van Israël, maar vreest voor een humanitaire ramp. Volgens de Israëlische premier Netanyahu is een aanval op Rafah noodzakelijk om Hamas uit te schakelen. In de Amerikaanse staat Arizona worden bijna alle abortussen verboden. De hoogste rechtbank van die staat heeft een wet hersteld die in 1864 werd opgesteld tijdens de Amerikaanse burgeroorlog. Die wet is over 2 weken weer van kracht. Dan zijn abortussen in Arizona alleen toegestaan als daarmee het leven van de vrouw kan worden gered. Arizona is de 15e staat die strengere abortuswetgeving invoert sinds het landelijk recht op abortus 2 jaar geleden werd geschrapt. Het aandeel fietsers onder verkeersdoden in het Nederlandse verkeer neemt verder toe. Vorig jaar was 39% van de slachtoffers fietser. Aan het begin van deze eeuw was dat nog zo'n 20%. Vorig jaar kwamen 270 fietsers om in het verkeer. Het merendeel door een botsing met een auto. Sinds 2020 sterven er meer fietsers in het verkeer dan automobilisten. Wetenschappers uit Maastricht lijken te hebben ontdekt hoe een eeneiige tweeling ontstaat. Niet eerder werd de ontstaanswijze waargenomen en het was ook niet bekend hoe die in zijn werk ging. Simpel gezegd kan een eeneiige tweeling ontstaan als het embryo in een heel vroeg stadium een versnelde groei laat zien. Het embryo wordt dan in 2 uiteengetrokken. Volgens de onderzoekers is deze nieuwe kennis waardevol. Ze kunnen complicaties bij tweelingzwangerschappen tijdens de vroege innesteling mogelijk voorkomen of behandeld worden. Het weer, het is hier en daar nog een beetje buiig. Vanaf de ochtend droog, met meer ruimte voor de zon en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Een goede vroege morgen. Het is 4:02. Sophie van den Toren. De nacht van EO. Wie was Joleo Snoep? En waarom was zijn bijnaam Ario? En weten we eigenlijk niet hoe zijn laatste uren eruit zagen? Op die vragen proberen we later dit uur antwoord te krijgen van fotograaf Ursula van der Bunte, die een tentoonstelling maakte over deze verzetsheld. Maar eerst. Over de gesprekken aan de formatietafel horen we weinig. En er gebeurt verder genoeg in Den Haag om over te praten. Pieter Omtzigt sprak zijn leden toe op het allereerste NSC-congres ooit. En Rob Jetten ging op zijn manier om met het frame dat D66 een partij vol bedweters is. In de EO-podcast Spindokters nemen Julia Wouters en Raymond Mens met presentator Thijs van den Brink het laatste nieuws uit Den Haag door. Ja, hebben jullie je zomervakantie al geboekt? Nee, maar ik ben wel druk doen. Vakantie is een groot woord. Ik wil deze zomer naar de Verenigde Staten. Omdat ik voor die verkiezingen daar nog eventjes naar wat rallies wil. En ik denk dat het ook helpt met het najaar als ik er veel over moet praten. Dus ik ga dat nog boeken. Maar ja, ik zie het wel als een vakantie, want ik vind het ook heel leuk. Maar het is niet alsof ik daar aan het strand ga liggen. Nee, ik vraag het niet zomaar. Oh. Luister maar. Ja, Pieter, vanmiddag ga jij jouw grote speech hier houden. Dan horen we meer van jou. Maar ik ben toch even benieuwd. Die zomervakantie, staat die gepland? Nee. Nog niet geboekt? Nee. Nee. Nee. Gaan we daar wat meer over horen misschien in de speech? Over de zomer? Ja. Nee. Nee. Daar heb ik niet over nagedacht. We hebben echt wel de ambitie om voor de zomer ergens mee klaar te zijn. Als dat de hint is. En er is gewoon grote behoefte aan een nieuwe regering. En grote behoefte om onze idealen over bestaanszekerheid, over nieuw bestuur, dat keihard nodig is na alle schandalen, om die in de praktijk te gaan brengen. En ja, daar zitten we dagelijks nu over te onderhandelen. Ja, Pieter Omtzigt op het eerste ledencongres van Nieuw Sociaal Contract afgelopen zaterdag 6 april. Ja, voor de zomer een nieuw kabinet. Gaat dat lukken, Julia? Ik durf daar echt helemaal... Ik val helemaal stil. Ja, ik durf mooi, daar echt helemaal moment. Geen enkele uitspraak over te doen. Oké. Okay. Het zou moeten kunnen. Inhoudelijk gezien? Ja, maar ik zie gewoon nog steeds niet... De vonk. Ja, die vonk zie ik wel. Ik zie namelijk iedereen in het campagne-team van Wilders inmiddels zitten. Ik vind het gewoon heel moeilijk om er een voorstelling mee te maken. Juist ook omdat Wilders dus nog steeds heel erg campagne aan het voeren is voor de volgende verkiezingen. En dat is wel goed voor hem, maar niet goed voor het vormen van proces, de coalitie. Ja. Raymond, om zich wel weinig zeggen, net als de andere onderhandelaars. What happens at the formatietafel stays at the formatietafel. Ja, ik vind dit overigens al een frame, hoor. Dat Geert Wilders met die campagne bezig is. Dat hoor ik steeds. Okay. Er wordt een soort echo chamber, maar daar kunnen we het dan zo over hebben. Nee, ja. Maar zij zegt dat de anderen in het campagne-team van Wilders zitten. Dat gaat veel verder, toch nog? Dat gaat nog verder, ja. Maar, heb ik voorbeelden voor? Ja, dat mag. Komt vast goed. Ik kruis de degens. Ik denk dat ze er wel voor de zomer uit gaan komen. Maar ik heb eerder tegen jou gezegd, dat kan ook midden in de zomer zijn. Dus noods tegen september aan. Maar ik altijd gezegd, ik denk dat ze eruit gaan komen. En ik denk ook voor de zomer. En bij het congres van Omtzigt viel mij nog wat anders op. Ik wil toch eventjes mijzelf en jou, maar ook Julia, een compliment geven. Ik denk dat hij geluisterd heeft naar deze podcast. Kan ik hem ook van harte aanbevelen als hij dat niet zou doen. Omdat hij daar heel duidelijk heeft gemaakt van... ik heb af en toe inderdaad soms dat ik een huilbui heb. Ja. Hij heeft daar slim zich tegen Rutte mee afgezet. Ik ben niet van Teflon. Inderdaad. Ja. En dat komt omdat al die dingen waar ik voor strijd, zoals een beter bestuur, bestaanszekerheid, mij aan het hart gaan. Ja. Nou, dat is het advies wat wij hem letterlijk hebben gegeven. Dus ik heb het hem wel horen zeggen, maar geen moment bedacht dat wij dat voorgezegd hadden. Ik vind het niet netjes om dat via de podcast te doen, maar we moeten even ons rekeningnummer geven. Gaan we regelen. Maar heel goed in ieder geval dat hij dat doet, want mijn stelling blijft nog steeds. En ik merk dat ook als ik die speech van hem zie. Ik heb hem eerlijk gezegd niet helemaal gezien, maar wel die fragmenten. Hij was echt lang, hè? Ja, maar als ik dus die fragmenten zie, dan denk ik dus wel van... ja, hier kan ik ook als... hier kan ik ook heel goed mee leven. Iemand die af en toe misschien emotioneel een beetje uit de bocht vliegt. Maar dat komt omdat die onderwerpen waar hij voor strijdt, die gaan hem aan het hart. En daar is dus helemaal niks mis mee als je het op die manier zo uitlegt. Dus complimenten aan Pieter Omtzigt. Ja, maar dat is wel grappig, want jij bent wel iemand... Je hebt wel eens van jezelf gezegd, ik zou op hem kunnen stemmen. Zeker. Ja. Heeft hij... En was jij een beetje afgehaakt toen hij wegliep van de formatietafel? Nee, eerlijk gezegd niet. Ik vond het geen goede actie om het op zo'n manier te doen. Maar ik heb er steeds bij gezegd, ook toen al, van laten we ook niet het groter maken dan het is. Hij heeft toen gezegd, deze ronde is voorbij. En ik heb toen ook al meteen gezegd, ik denk dat ze gewoon met elkaar verder gaan. En dat iemand dan iets op een onhandige, te emotionele manier doet. Ja, van Omtzigt verwacht ik dat ook, dat kan gebeuren. Want dus ik ben daar niet door afgehaakt. Maar zaterdag stond hij er wel weer, vond ik. Precies daarom, ja. En dus met de juiste boodschap. Dus nogmaals complimenten. Oké. Hoe luister je naar dit gesprek? Nou, ik zit te denken, terwijl ik goed naar Raymond luister, hoe grappig het is, wat ik natuurlijk ook wel uit de wetenschap weet, dat als je al het met iemand eens bent en je bent gecharmeerd van iemand, dan zie je steeds argumenten om dat te blijven. Mm. Als je dat al niet was, dan zie je steeds dingen die je nog meer van iemand af... Maar er is dus een hele grote groep afgehaakt bij Omtzigt. Als je kijkt naar het vertrouwen in hem. Al die cijfers, voor zover je ze serieus moet nemen, die zijn allemaal gedaald. Maar je kan dus ook mensen wel weer terugwinnen. Ja, en ook al was jij niet helemaal afgehaakt. En ik weet ook niet... kijk, die peilingen nu, dat is totaal zinloos. Stop ermee. Dus er zijn heel veel mensen, 20 zetels, die hun hoop en hun verlangens en alles wat ze willen in de politiek op hem geplakt hebben. Terwijl daar nog heel weinig aanleiding voor was. Ja, dan blijkt het natuurlijk in de praktijk tegen te vallen. Per definitie, want we weten nog niet wat hij gaat doen. En dan zijn er dus heel veel mensen die zeggen... ik stem niet nog een keer op hem. Omdat ze eerst iets willen zien. Ja. Nou ja, dat duurt nogal lang nu. Omdat er nog geen kans voor hem is om het te laten zien. Dus en dan gaan we het allemaal plakken op kleine incidentjes. Wat er gebeurd is. Maar ik denk dat bijna elke partij zakt na de verkiezingen weer een beetje in. Behalve Wilders dus op dit moment. Maar omdat je nog niet met concrete resultaten kunt komen. En ook als er een kabinet komt. Blijven het aanvankelijk nog vooral beloftes. Is het belangrijk om het te kaderen zoals hij zegt. Dat als hij inderdaad soms emotioneel is dat komt. Omdat gewoon die onderwerpen hem aan het hart gaan. Dus dan doet hij toch wat hij moet doen nu. Ja, hij had ook iets gezegd nog wat ik ook heel... slim vond. Hij zei dat het pas zorgwekkend wordt als je geen emoties meer hebt in de politiek. En dat is een overtuiging die ik heel erg met hem deel. Volgens mij was nooit het probleem dat hij emotioneel is. Het probleem is dat hij grillig is en dat hij het moeilijk vindt om knopen door te hakken. En ik vind hem een slechte communiceerder. In die zin dat zaterdag viel me niet tegen. Nee, zo bedoel ik het niet. Okay. Maar je moet natuurlijk... Kijk, een geregisseerde boodschap is makkelijk. Want je weet wanneer je hem moet houden. En je kan allemaal mensen om hulp vragen. Je leest hem van een blaadje of van een autocue af. Dat is nu, als je dat echt heel erg verprutst... Dan ben je een sukkel. Ja. Jouw woorden. Maar het gaat erom, er gebeurt iets en hoe reageer je erop? En dan heb je vaak maar een paar minuten om daarover na te denken. En ik vind dat het van de tafel weglopen... hij heeft toch nog steeds nooit helemaal uitgelegd... wat is daar nou gebeurd, waarom? Mensen die dachten, ja, maar hij wilde natuurlijk ook al nooit echt met de PVV... want die zagen daar een bevestiging en daarna ging hij weer bij zijn tafel. Door die bocht is hij nu al heen. En ging hij dat papiertje zitten verdedigen. Omdat het om een extra parlementaire manier kan. Wat is er gebeurd met de frisse nieuwe club van Pieter Omtzigt? In de campagne had NSC nog principes. Maar die zijn in een mum van tijd verdwenen. Ze hebben nu de sleutel in handen. Kiest nieuw sociaal contract voor kabinet Wilders 1 of voor Nederland? Van wie is dit een citaat? Rob Jetten. Oh, Rob Jetten. Juist geantwoord. Maar wel een spin, toch? Ja, tuurlijk. Ja, nee, ik ben even van het padje. Want ik zat op te lezen. Ik dacht dat je een vraag van een luisteraar zat op te lezen. Rob@gmail.com heeft een e-mail gestuurd. Ja. Nee, natuurlijk is dat een spin. Alleen hij is natuurlijk zoekende naar zijn nieuwe rol in de oppositie. En probeert een wicht te drijven tussen Pieter Omtzigt en Geert Wilders. Zoals overigens ook Frans Timmermans dat doet. Nou ja, eerlijk gezegd niet. Nee, omdat hij ook... Kies je voor Wilders 1 of kies je voor Nederland? Nee, ik vind het helemaal geen goede spin. Ja, maar voor zijn achterban ook niet. Voor linksmensen wel. Ja, ik kan het zeggen. Nee, vind ik ook wel meevallen, hoor. Nee. Krijg je ook last van mening? Last van mening. Ja, dat je echt iets vindt. Julia vindt heel veel. Oh nee, dat helemaal niet. Nee, ik heb geen last van. Nee, ik heb hier vaker gezegd, die Rob Jetten, die komt er wel, getalenteerde gozer. En alleen, ik denk niet dat dit de manier is om kiezers terug te winnen. Ook niet aan linkerzijde. Ik vind zijn andere punt in die speech, waarin hij zei, er is eigenlijk maar één partij voor de vrijheid, en dat zijn wij, omdat wij ervoor willen knokken dat iedereen zichzelf kan zijn. Ja, dan stap je in het frame wat Geert Wilders altijd claimt, namelijk ik ben de partij voor de vrijheid. En dat doet Geert Wilders omdat hij tegen de islam strijdt, en hij vindt de islam een verwerpelijke ideologie. Religie tegenwoordig. Religie. Dan kun je beter in dat frame stappen en dat vervolgens koppelen aan punten die voor jou belangrijk zijn. Dus dat vind ik een beter frame dan spin. Dit. Okay. Ja. Ik zou ook niet dat het allerslimst is, maar het... Ja, want hij zet zich ook echt af tegen Omtzigt nu. Is dat spinologisch slim? Nee, want daarom vind ik het slim. Hij zet zich niet af tegen Omtzigt. Hij doet iets wat een trucje wat ik wat ook altijd... Wat is er gebeurd met de frisse nieuwe club van Pieter Omtzigt? Ja. Dus je geeft eigenlijk iemand... Zijn principes zijn verdwenen. Nou, was dat niet afzetten tegen is. Nee, want je geeft iemand eigenlijk complimenten. Voor zijn campagne? Nou, als jij zo complimenten geeft, dan hoef ik ze niet van precies. Je. Precies. Maar je zegt dus aardige dingen over iemand en je bent teleurgesteld. Mama is niet boos, mama is teleurgesteld. En wat wij vroeger altijd zeiden, ik kan me toch niet anders voorstellen dan... dat heeft Veilbrief ook. Ik ga er nog steeds van uit dat. Ja, nee, dat dan geef grappig. Je mensen nog steeds... Dat ze me verkeerd begrepen hebben. Ja, zonder gezichtsverlies. Ja. Dus als Omtzigt alsnog wegloopt van die tafel... dan zeggen ze, nou ja, ik kon me ook al niet anders voorstellen dan. En dan kan je dus met je gezichts... Pokerface? Met je trots nog steeds... intact, kan je iets doen. Dus in die zin is het een knappe manier van iemand uitnodigen om een andere weg te kiezen. Wow. Laten we ook nog even luisteren naar een fragment van Rob Jetten op dat congres. Met zijn eigen stem ook, dat is voor jou duidelijk. Zeker, ja. En voor wie dus voor het eerst op zo'n congres is, op zo'n congres mag de partijleider ook altijd even 20 minuten speechen. En ik zat me van de week af te vragen, waar zal ik het dit keer eens over gaan hebben? En jullie hebben misschien de afgelopen dagen in de kranten kunnen lezen dat ik een enorme bedweter ben. Maar daar klopt dus eigenlijk helemaal niks van. Dus ik ga jullie nu 20 minuten lang uitleggen hoe het wel zit. Ja, Julia, jij wilde dit graag laten horen. Ja, ja. Hij maakt een grapje over het evaluatierapport over de afgelopen verkiezingen en de uitslag daarvan. En zo'n verkiezingsuitslag waar je enorm hebt verloren, dan ben je natuurlijk eigenlijk gewoon aan die achterban verplicht om daar eens grondig naar te kijken. Het levert alleen nooit iets op waar je wat mee kan. Waar je iets aan hebt. Ja, dus Twee weken geleden had het CDA zijn evaluatierapport. Ja. En daar stond in dat ze er volledig vertrouwen in hadden dat voor de toekomst ze nu wel op de goede koers waren. Ja, en mag één ding erbij zeggen? Ze hadden het heel slim gedaan. Ze hadden slechts onderzocht vanaf de val van het kabinet. Ja. Dus vanaf juli tot 22 november. En hoe het in die tijd was gegaan? Nou, in die tijd was het best goed gegaan. Het was echt misgegaan in die tijd ervoor. Ja. Hebben ze gewoon niet onderzocht. Nee. En hoewel je natuurlijk echt moet kijken wat er mis is gegaan, is zo'n rapport wat door een aantal hele goed bedoelende vrijwilligers gemaakt worden die dan heel erg gaan... De medewerkster van Rob Jetten, hè, in dit geval. Ja. Dus, geen vrijwilliger, dat is een professional. Maar die heeft dat niet eens eentje gedaan. Die is natuurlijk daar... Zij. Die is daar natuurlijk mee aan de... En dan moet je ook dus, als je dat echt oprecht doet... En hulde, hè, dat ze dat gedaan hebben. En dan moet je... Maar dan krijg je dus allemaal van die frames... Te bedwekerig, te technocratisch, te woke, te belerend, te weinig profiel. Ja. Ja, en daar moet je je dan weer uitlullen daarna. En dat deed hij slim. Nou ja, dat moet je dus met gevoel voor humor doen. Maar ik weet nog in 2017, toen de PvdA de verkiezingen een klein beetje verloor, dat moest natuurlijk ook gewoon onderzocht worden en geëvalueerd. Heb ik ook alles wat ik nog in me had ingezet om te zorgen, laten we in vredesnaam kijken naar wat we voor de toekomst anders moeten doen. In plaats van allemaal van die hele mooie woorden maar geven. Was dat dan wel een slimme evaluatie? Ik krijg trouwens van Guido van Dijk door, de redacteur. Dat was een medewerker, geen medewerkster. Dus je had toch gelijk. Oh, oké. Okay. Meteen weer gecorrigeerd. Sorry, Guido. Ja. Maar dat... Is het dan wel slim dat ze dit naar buiten brengen? Ja, ik vind toch het doen? Goed. Ja. Ik ben blij dat er partijen zijn die het nog doen. Maar het is niet slim. Eens, Raymond? Eens. Oké, wij journalisten vinden dat natuurlijk verschrikkelijk. Jullie zeggen gewoon, deksel erop, niet meer over hebben, blik naar voren. Nee, je kan er niks meer aan doen en je kunt zeggen... Je kan er van leren. Ja, maar dat doe je altijd. Ik weet nog wel dat wij bij de VVD altijd zeiden... We hebben natuurlijk een paar keer achter elkaar een campagne gewonnen. En dat we dan altijd zeiden, alles wat we hebben gedaan gaat de prullenbak in. En we beginnen weer helemaal opnieuw. Omdat je continu niet alleen nieuwe dingen wil doen... maar ook dingen beter wil doen. Dus dat doe je standaard al, zeker als je in zo'n campagneteam zit. En als er dan vervolgens zo'n medewerker van bijvoorbeeld het wetenschappelijk bureau... naar je toe komt en zegt, wij willen eigenlijk eens even onderzoeken... dan denk je, oh, hoe komen we hier vanaf? Ja, omdat je VVD als spindokter... Omdat je als spindokter al meteen bedenkt van ja, dan krijgen we straks dit soort headlines. De headline, je Silgus inhoudsloos, je Silgus onzichtbaar, je Silgus A, B, C, D, E, F, G. Zit je natuurlijk allemaal niks op te wachten. Niemand die daar op basis daarvan denkt, we gaan dat en dat beter doen. Het is leuk voor de pers. Nou ja, daarvoor worden we maar betaald. Jij zegt wel hulde dat ze doen. Jij zegt geen hulde, niet doen. Het is altijd goed als je bij jezelf te raden gaat... wat kan ik beter doen? Maar je hoeft er geen rapport over te schrijven. Jij zei, is het goed dat ze het doen, maar niet slim? Toen zei ik, nee, dat is inderdaad waar. Het is niet slim. Maar natuurlijk is het goed dat ze het doen. Het is altijd goed als je... Bij de PvdA hebben we toen zo opgelost. Zijn heel veel mensen allemaal gehoord... met hun analyse over wat er misgegaan is, één op één... en hun adviezen voor de toekomst. En het rapport ging over het adviezen voor precies. De toekomst. Ja, precies. Oké, nou goed. Slimme tip. Gaan we onthouden. Er zijn wel, ondanks de radiostilte, vragen binnengekomen van luisteraars. Bouke schrijft. Hallo, ik zag een fragment bij BNR Nieuwsradio langskomen... waarin Julia Wouters het heeft over sommige moslims... die zich door Wilders gekwetst voelen. Is het spinologisch niet beter om juist Wilders in een kabinet te hebben... en de PVV juist wel te laten regeren... en dat mensen eens niet zo bang voor hem moeten zijn? Zolang hij oppositieleider is, kan hij veel makkelijker... en veel meer moslims pijn doen. Als je hem en zijn partij in het kabinet zet, dan moet hij zich wel koest houden. Is hij niet veel onschadelijker in zijn eigen kabinet... dan straks als oppositieleider tegen het kabinet Timmermans 1? Nou, als Bouke de hele uitzending had geluisterd... Heeft hij misschien wel gedaan, weet hij niet. Nee, maar wat ik daar ook in zei, dat ik zelf... dat klinkt heel raar, maar liever Wilders als premier had gehad dan... Vanwege als, deze reden? Ja, omdat wat je nu hebt is het slechtste van twee kanten. Dus aan de ene kant kan hij nog steeds... keihard op het orgel spelen. Want hij zit niet in de Kamer. Hij zit niet in het kabinet. Hij is niet de premier. En aan de andere kant heb je hem heel veel macht gegeven. Dus als je dan gaat regeren met Wilders... heb ik volgens mij hier ook al vaker gezegd... ik zou hem wel premier maken. Dus dan geef je Bouke eigenlijk een beetje gelijk. Ja. Maar ik denk... Wat ik veel moeilijker vind... is dat als hij regeert... in welke vorm dan ook... denk ik niet dat je hem daarmee onschadelijk maakt. En dat heeft met... Raymond kan dat beter analyseren dan ik. Omdat het een heel erg Amerikaans fenomeen is. Dat is dus vanuit de macht oppositie voeren. Dat is zijn stijl. Wat Trump ook doet. Wat Trump ook doet. En dat betekent dat je denkt dat je iemand sensibiliseert. Ja, maar en toch het niet doet. En je maakt wel dat de mensen die de partijen die met hem regeren medeplichtig worden, ja, hem helpen normaliseren. En dat zag je als je vrijdag op één had gezien, zag je daar ook een voorbeeld van. Pieter Omtzigt ging Wilders verdedigen. Ja, dat is wat je net bedoelde. Dat anderen zitten al in Omtzigt in Wilders campagne. Ja, ja. Hij ging zeggen van ja, nee, maar Wilders komt wel op voor de bestaanszekerheid van mensen. Je moet om jezelf. Zo. Dat heb ik ook vaak in deze podcast gezegd. Jawel, voor één ding komt hij op. Die gaat hij ook winnen, dat weten we nu. Ja. Wil je hier nog iets over zeggen? Ja, dat de enige nuance die je kan plaatsen, en ik deel dus analyse dat je hem niet onschadelijk kan maken door hem bijvoorbeeld het kabinet in te sturen, maar de enige nuance die je kan maken is dat waar Trump nog steeds ook als president puur vanuit zichzelf kan spreken, die moet vervolgens dingen in het congres proberen te regelen, ben je als minister-president de spreekbuis voor het hele kabinet. Ja. Dus dan zou Geert Wilders als minister-president wel praten, ook namens die andere partijen. Dus premier maken, zegt u. Ja, nee eens. Dus dan krijg je per definitie een gematigder versie van hem. Ja, ja. Okay, dat is bij Trump anders. Ja, dus dat is het enige verschil met Trump. Dus voor Wilders is dit zogenaamde programkabinet... feestje. Ja. Ja. Nog een vraag? Zeker ook omdat hij natuurlijk kan blijven zeggen nu van ooit... en dat zegt hij ook ooit, word ik nog eens minister-president. Ja. Ja. Ja. Nog één dingetje als het mag daarover zeggen... over dat die lui in zijn campagneteam zouden zitten. Dat zie je inderdaad vaker terugkomen. En daarom zeg ik het is voor een deel of frame. Bijvoorbeeld over de discussie over de NPO... Dan is er afgesproken in dat document wat ze hebben vastgesteld over de rechtsstaat... dat ze vrije pers willen en dat ook willen versterken. En dus staat iedereen bij het spreekgestoelte van... ja, maar een dag later tweet Wilders dat de NPO eraan moet. En dan zegt vervolgens iemand, notabene Pieter Omtzigt zegt dan... ja, maar je kunt een vrije pers willen en je kan het ook nog eens willen verstevigen... en tegelijkertijd de NPO weg willen. Hij zegt dat kan samen. En als mensen dat soort dingen zeggen... Dan zitten ze een beetje in het campagneteam. Ja, nee, ik concludeer daaruit dat de formatie beter gaat dan menigeen denkt. Dat ze dus best redelijk met z'n allen het goed met elkaar kunnen vinden. Dat concludeer ik eruit. Maar het is niet zozeer dat ze in zijn campagneteam zitten. Want die andere partijen, de VVD, de NSC en de BBB... die willen ook bijvoorbeeld bezuinigen op de NPO. Maar dan moet je, komen gewoon verkiezingen aan. Ja, kan ook niet mooier maken dan het is. Wat Wilders zei... dat heb ik in de Telegraaf gelezen... dus ik heb het hem niet zelf horen zeggen... maar wat hij zei was... hoe sneller die links-liberale omroep de nek omgedraaid wordt, hoe beter. Ja. En dan is dat dus niet een rechtsstatelijk argument. Dat is dus, hij vindt de mening van... Ja, die bevalt hem niet. Die bevalt hem niet en daarom wil hij erop bezuinigen. Ja. En dan staat Omtzigt hem te verdedigen. Ja. Okay. En dat vind ik zo ingewikkeld. We gaan nu naar de vraag van Ruben over Wilders en de formatie. Goeiedag. Mijn vraag gaat over het financiële breekpunt van Wilders. Jullie en anderen hebben al vaak genoemd dat Wilders iets moet binnenhalen... voor de portemonnee van de Nederlander. Ja. Bijvoorbeeld het afschaffen van het eigen risico. Ja, zegt Raymond en de Kop, want jij zei dat steeds. Ja. Is het daarbij noodzakelijk dat de Nederlander ook meer te besteden heeft? Of is een sigaar uit eigen doos ook voldoende? Bijvoorbeeld het eigen risico afschaffen, maar de zorgpremie zoveel omhoog doen dat je uiteindelijk niet meer te besteden hebt. Met vriendelijke groet, Ruben. Nee, het hele doel van die maatregel is dat, en daarom kan het de afschaffing van het eigen risico zijn, of de tandarts in het basispakket, of iets anders, iets met btw doen, dat mensen meer te besteden hebben. Vooral dat ze het gevoel hebben dat ze wat meer financiële ruimte hebben. Dat is het doel. Maar dan gaat het om het gevoel. En dan kan je best wel je eigen risico afschaffen en dan de premie iets omhoog doen. En dat voelt de kiezer misschien niet. Nee, dat klopt. Dus als het gevoel zo blijft, als het gevoel blijft van ik heb meer te besteden, dan is die missie geslaagd. Dat klopt. Ik denk alleen dat door het op die manier te doen... mensen dat gevoel niet hebben. Dus zo dom zijn de kiezers ook niet. Nee, dat denk ik niet. Mensen moeten echt wel gewoon voelbaar het idee hebben... hier is inderdaad iets ten positieve voor mij veranderd. En ik blijf nog steeds bij het standpunt... dat hij dat inderdaad moet leveren. En sigaar uit eigen doos kan dus werken als men het gevoel heeft... dat ze toch nog meer te besteden hebben. Ik denk alleen in deze constructie dat dat niet zo is. Wat denk jij? Ik ga heel erg mee met Raymond. Behalve dan dat... Erg hoor trouwens al dat jullie zeggen... het gevoel kan al genoeg zijn. Als het niet klopt, maakt niet uit. Het gaat om het gevoel. En ik ga nog een stukje vreselijk, verder. Ja. Ik maak het nog wat cynischer. Tot mijn grote spijt. Doe je best. Als je een totempaal binnenhaalt... zoals het eigen risico... waar een heel erg een naar gevoel bij zit... omdat hoe zieker je bent, hoe meer geld het je kost. Dus dat is niet waar. Als je eigen risico op is, is het klaar. Jawel, maar als je heel gezond bent, dan ben je die 350 euro. Ik ben elk jaar die 385 euro kwijt. Ja. Maar jij gaat ook voor ieder wissel als je naar de dokter. Ja. Valt wel mee. Ja, misschien, nou, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, ik ben het ook altijd kwijt. Ik ben het met jou eens, Thijs. Alleen Julia probeert uit te leggen. Het is een heel negatief gevoel om dat hele, om die hele constructie eigen risico in. Eigenlijk sinds dat is ingevoerd, is de zorg naar de kloten gegaan, vindt men. Ja, en dus heb je emotioneel al veel bereikt als je dat afhaalt. Dus als je dat totempaal hebt, en dan kan je dat weer ergens anders wegstoppen. Want dat is ook zo. Hè? Als je niet de belasting wil verhogen, en je, dan ga je bezuinigen. Dus dan weet je dat je het ergens anders weer weghaalt. Maar als dat diffuser is, dan hebben mensen het gevoel, ik heb echt een grote kluif van meneer Wilders gekregen. En uiteindelijk aan het eind van de maand heb ik nog steeds geld tekort. Het zal wel aan mij liggen. Hmm. Want dan zie je het niet meer. En hij heeft voor jou gestreden. En daar ligt iets voor jou. Een enorme kluif vlees. En dat het verder allemaal wegzakt, ja, dan kan ik toch niet goed met geld omgaan. Nee, die totempaal kan dan heel effectief zijn. Ja, en dus dat is ook waarschijnlijk hoe het gaat. Want als je Omtzigt ook hoort zeggen, ja, maar meneer Wilders komt wel op voor het bestaanszekerheid, namelijk hij heeft echt dit, dan heeft Wilders Omtzigt dus al in de pocket. Ja. Op dat punt. Ja, en dat is overigens de reden. Maar goed, dat is even los van de spin. Waarom politiek gezien de VVD nog steeds in de meest lastige positie zit. Omdat als het bijvoorbeeld gaat over de afschaffing van het eigen risico of iets soortgelijks, dan vinden NSC en BBB inderdaad dat prima. Het is continu de VVD die zegt, ja, maar wacht even, de rekenmeesters waarschuwen voor een enorm tekort. En al die andere drie partijen zeggen, nou ja, misschien moeten we die rekenmeesters niet zo serieus nemen. Nee, want het blijft een lastige positie voor de VVD. Ja. Dan is dat wapen een beetje uit handen geslagen. Ja, niet alleen dat. Los van dat er rekenmeesters zijn en dat je een solide begrotingsbeleid wil, zal de VVD ook nog een paar andere punten binnen willen halen. En dat is natuurlijk lastig als je continu als enige maar wijst op het belang van een solide programma. NSC trekt daarmee op. Hè. Die zijn ook in woord financieel heel keurig, maar ze hebben al laten blijken dat ze dat inderdaad veel minder zijn. Dus op welk punt? Nou, de gratis biermotie van Caroline van der Plas, die bleek bij NSC vandaan te komen. Okay. Hij heeft zijn programma niet laten doorrekenen. Ja, maar daar had hij goede argumenten voor. Had hij hele goede argumenten over, maar dat is spin. Want je had ook kunnen zeggen, nou, dat was gewoon te laat. Ja, maar dan zeg je, ik haal het niet voor de deadline, maar we laten het weer wel doorberekenen. Dan hadden ze nu aan die formatietafel had hij wel een doorrekening kunnen hebben. De volgende verkiezingen komen eraan. Het verkiezingsprogramma van de PVV voor de Europese verkiezingen is verschenen. Jou viel iets op. Ja, mij viel in eerste instantie hetzelfde op als wat iedereen opviel. Namelijk dat hij niet langer pleit voor een nexit. Maar hij wil Europa vanuit binnenuit hervormen. Met meer macht voor de individuele lidstaten. En zo waren er nog een paar andere dingen. En volgens mij, dat is mijn analyse. Kijk, voor een deel is zo'n nexit is altijd een beetje spin geweest. En dat ging er ook nooit komen. Dat was, kunnen we dat hard aanzetten? En iedere keer als Geert Wilders stevig werd ondervraagd over die nexit, dan ging hij eigenlijk in zijn beantwoording al snel toe naar van, laten we eerst eens proberen te hervormen. Mocht het niet lukken, doen we die nexit. Ja, prima. Er wordt nu dus gezegd, nou, Geert Wilders heeft een wat meer schappelijker programma. Want hij pleit dus niet alleen niet meer voor een nexit. En hij heeft al die islamstandpunten in de kast gedaan. Er stond zelfs in dat voor een deel die klimaat, Europa ook best klimaatbeleid moet voeren. Er moet een Europese defensie komen richting de Russische agressor. Dus op allerlei punten heeft Geert Wilders ingeleverd. En wat viel mij daar nou vooral bij op? Ik denk, dat is mijn analyse, maar goed, dan moeten we heel lang met deze podcast doorgaan om te kijken of dat bewaarheid wordt. Maar ik denk als we een jaar of 4, 5, 6, 7 verder zijn, dat we op deze hele periode, dus de nasleep van deze verkiezingen en ook de Europese verkiezingen en mogelijk nog verkiezingen hierna, terug gaan kijken. En dat we dan zien dat niet alleen de PVV genormaliseerd is. Ik denk dat dat sowieso gebeurt. Maar vooral ook dat de PVV zich steviger heeft gevestigd als de alternatieve partij van teleurgestelde kiezers, met name aan de kant van de VVD. Wat probeer ik daarmee te zeggen is dat sinds de moord op Fortuyn zijn er heel veel partijen geweest die hebben gezegd dat hele gat aan zetels van 25 tot 30 zetels. Hij gaat dat definitief opvullen. Ja, dat heeft hij natuurlijk al als eerste gedaan. Ja. Hij was de eerste die dat opvulde. Ging een beetje op en neer. Ja, en de reden dat het op en neer ging was vooral ook omdat heel veel mensen niet met hem wilden samenwerken. En dat is nu en toen voorbij. Zijn er in de loop der jaren van Forum tot de BBB heel veel andere partijen opgekomen die in dat vacuüm zijn gestapt. En nu, door dus de meest extreme punten beetje in te leveren en ook nu mee te doen aan een kabinet, denk ik dat hij zich nog steviger heeft gevestigd als de... Er is één probleem, zei hij. Hij is geen partij. En dat is echt een groot probleem, omdat op een gegeven moment wordt zijn span of control te groot. Dat is het nu natuurlijk eigenlijk al. Je kan in je eentje Dat is ook waarom hij het fijner vindt om in de fractie te blijven. Ja. En waarom hij daar wel heel verbolgen over doet, maar toch akkoord mee is gegaan. Hoe kan je nou, laat ik het zo zeggen, de lijsttrekker voor... Is er een bericht? Ja, nee, ik krijg het op mijn telefoon. Op je telefoon? Ja, irritant. Nou zeg, De lijsttrekker... Je zit ook in je trainingsboek, zou ik gewoon zeggen tegen de lijsttrekker? Ja, dan ga ik ook over jou uit de school klappen. Nou, zeg maar. Nee, niks. Wel een mooie trainingsboek van Adidas. Hele hip. Nike, moet een paar meer merken noemen. Ja, nee, de schoenen zijn van Nike. Essex, oké. En de sokken zijn van... Nee hoor. Ja, nu ga ik kijken. Er staat ook een merkje op. Hé, je probeert het voor me apropos te brengen. Oké. Ja. Dus de lijsttrekker van de Europese verkiezingen is ook... raadslid en zit ergens in de Staten of zo. Je kan niet eindeloos maar die paar vertrouwelingen die je hebt blijven recyclen. Jij zegt, als je een grote partij wil zijn rechts van de VVD, dan heb je meer mensen nodig die dat samen dragen. Kan dat niet in je eentje. Mensen die je vertrouwt. Nog één reactie van jou daarop? Ik vond het een heel helder argument namelijk. Ja, maar ik denk dan niet dat dat een tegenargument is voor de bredere ontwikkeling die ik net beschrijf, eerlijk gezegd. Okay. Want hij heeft de afgelopen jaren ook... Maar denk je ook dat hij dan tot zijn 75ste doorgaat? Dat denk ik wel, ja. Okay. Ja denk ik. En ik denk, kijk... De afgelopen jaren heeft hij laten zien dat hij heel lang stabiel een partij kan runnen, ook in zijn eentje zonder leden. Dus hoewel ik het prachtig zou vinden als iedere partij een ledenpartij is. Dat is een ander ding. Ja, maar ik denk dus niet dat dat een vereiste is. Ik denk wel dat dat veel beter zou zijn. Okay. En dat je kan ook zonder, zeg jij. Ik denk het kan dat het zonder, wel ja. Is. En zijn dan gaan we inderdaad over 10 jaar evalueren. Wie van jullie op dit punt gelijk? Er zijn argument overigens om die partij toen, ik geloof dat het 2006 was, te starten en er niet meteen een ledenpartij van te maken, begreep ik toen ook nog wel. Want heel veel partijen gaan meteen aan onderlinge ruzie ten onder. Ja. Ik denk zelf altijd dat hij gewoon inderdaad tot en met boven zijn pensioenleeftijd hiermee doorgaat. Ja, okay. En mocht hij ooit opstappen, dat dan een mooi moment is om er een ledenpartij van te maken. En helemaal eens dat het beter zou zijn als je nu meteen een ledenpartij zou worden. Maar het is geen vereiste om succesvol te zijn. Waarom hebben wij eigenlijk geen tunes in dit programma? Ik wil toe naar de spin van de aflevering. Kunnen wij daar tunes van maken? En dan moet jij zo'n kastje hebben. Dan kun je er gewoon op drukken. Ja. Julia, jij hebt gekozen voor Caroline van der Plas bij Opeen. Korte inleiding? Nee, we gaan eerst luisteren. Oké, komt-ie. Ja, ik vind het een heel interessant idee wat die minister daar heeft geopperd. Mm. Hè? Dat de Holocaust onderdeel wordt van de inburgering. Dat je ook dat moet onderschrijven. Hè? Je moet er ook echt voor tekenen. En dat je de plicht krijgt om ook Joden te beschermen. Mm. Eigenlijk dat moet ook in Nederland. Ik denk dat het heel goed is om dat in Nederland te doen. Omdat we zien dat zeg maar, de groepen mensen die hier het meest zeg maar, asiel aanvragen... dat zijn landen, Syriërs, Eritrea geloof ik, dat zijn landen van Jemen. Dat zijn wel landen die gewoon echt een jodenhaat hebben... die tot diep in hun ziel zit. Ik zeg niet alle mensen, want krijgen we dat weer. Maar daar zitten, dat is wel bekend. En als we die mensen hier naartoe halen... Hè, als zij hier komen om asiel aan te vragen... en zij krijgen uiteindelijk een verblijfsvergunning... en ze worden hier toegekend dat ze hier mogen blijven... lijkt mij het vrij normaal dat je dit erin opneemt, ja. Spin van de aflevering, zeg jij. Wat is hier spin aan? Het is een voorbeeld van wat ik heel erg veel zie gebeuren op dit moment. En wat eigenlijk al sinds de val van het kabinet is dit de spin van het jaar. Alle problemen worden groot als we ze kunnen terugverwijzen naar asielzoekers. Mm. Dus ik denk dat we absoluut in Nederland geen asielzoekers nodig hebben om antisemitisme te hebben. Dat kunnen we prima zelf hier. Wat erg genoeg is. Wat erg genoeg is, ja. En waarom lach jij er dan? Ja, nee, maar omdat het wel een grappige formulering vooral. We hebben geen asielzoekers nodig om antisemitisme in ons land te hebben. We hebben, om een voorbeeld te geven, het ging heel veel over dus wat er gebeurde bij de opening van het Holocaust Museum. Even ter herinnering, het is 80 jaar geleden de Holocaust. We hebben nu pas in Nederland een museum. Het namenmonument, waar de slachtoffers van de Holocaust worden, is pas een paar jaar geleden geopend. En dat kwam omdat allemaal keurige onsoort mensen zich er decennia lang tegen hadden verzet, omdat ze bang waren dat het hun woongenot zou In Amsterdam zelf bedoel je? In alle jaren dat ik voor Lodewijk Asscher heb gewerkt en ik zag wat hij binnenkreeg aan antisemitisme. Ja. Dat kwam heus ook wel van moslims. Dus ik wil niet zeggen dat die zich er nooit zorgen schuldig aan maken. Maar echt, die hebben we niet nodig om het erg genoeg te laten zijn. Dus is de spin, zeg jij, dat zij doet alsof het alleen daar vandaan komt? Ja, en dus je bent aan het formeren met een partij die uit één persoon bestaat, die de meest vreselijke dingen over groepen zegt. Dat schuif je helemaal onder het kleed. Nou, niet specifiek over Joden, want dan, hij is vriend van Israël. Maar wel over andere groepen. Ja. Dat als je die groepen, als je wat hij allemaal gezegd heeft en waar hij dus niks van terugneemt, als je dat zou vervangen, het woord Marokkaan of Pool of Antilliaan voor het woord Joden, schrik je rot. Ja, maar dat deden we ook als hij het over Polen en Marokkaan zeiden. Jawel, maar wij zijn ook niet met hem aan het formeren, toch, Thijs? Nee, ik dus niet. Ik gebruik nu even Caroline, maar het is ook het VVD en ook NSC, die zich hier heel erg verbaal hun schrik over. Maar het is een heel effectief frame, omdat je merkt dat links, die linkse partijen die meer affiniteit hebben met de reden waarom er geprotesteerd wordt, omdat ze zich ook hard willen maken voor wat er in Gaza gebeurt. Gaza gebeurt, dat die een soort van verlegenheid krijgen, omdat het net lijkt alsof je, als je iets nuanceert, alsof je dan antisemitisme wel oké vindt. Maar ze zijn wel heel stil. Veel te stil, wat mij betreft. Ja. Maar laten we even bij de spin van Caroline blijven. Altijd tegen discriminatie uitspreken, vind ik. Maar het is dus een hele effectieve spin die ik wel heel vals vind. Oké. Raymond Mens. Ja, deels mee eens. Dus eens dat er een spin in dat verhaal zit. Alleen, als ik het goed begreep, zij reageerde op het plan van iemand anders. Hè. Dus niet zo dat zij daar aan tafel Duitsland had zitten. Is er wetgeving die bepaalt dat asielzoekers daar een antisemitisme-test moeten afleggen voordat ze binnen. En daar werd zij naar gevraagd. Dus dat had ik denk dat de spin wat groter was geweest als zij daar zelf ging zitten. Met dus jij idee, zegt, hij is misschien niet van tevoren bedacht? Nee, precies. Nee, maar dat is het enige wat ik zeg. Maar een voorbeeld over wat er allemaal dat komt. Nee, daarom. Dus ik denk, ik ben dat je gelijk hebt. Want je hebt ook gelijk dat we antisemitisme niet nodig hebben. Daar hebben we geen buitenlands van nodig om even plat te zeggen. Dus dat is ook zo. Alleen ik denk dat in het hoofd van Caroline niet zat dat ze dat eens even ging spinnen. Nee, ze deed wel heel onzorgvuldig. Hè? Als je zegt dat jodenhaat diep in de ziel zit van Eritreërs, Syriërs en nog iets. Niet in alle, want dan krijgen we dat weer. Dat is natuurlijk veel te plat. Ja. Toch? Ik dacht dat er grote opschudding over zou ontstaan. Ja. Is niet gebeurd. Ik dacht, hier moet ze over een halve dag op terugkomen. Nee, maar is niet gebeurd. Die grote opschudding zit er dus heel erg in. Dat als je dat gaat nuanceren, het net lijkt of je het niet erg vindt. Ja, maar toch. Ja, ik wil het niet. Misschien moet jij ook, als jij zo'n apparaatje krijgt, zo'n knopje hebben voor de bingo. Want twee dingen kunnen tegelijkertijd waar zijn. Misschien ook een apparaatje. Ja, want wat Julia zegt net, het is ook zo. Alleen tegelijkertijd is het ook wel zo dat we heel veel mensen naar Nederland hebben gehaald. Ja. Die dat soort gedachten er wel op nahouden. Dus twee dingen kunnen tegelijkertijd waar zijn. Ze zijn gekomen. Ja. Dat is nog een. Nou, voor een deel gehaald. Ja, dan heb je het over Turken Marokkaan al eerder. Ja. Luisteraar Yvonne heeft een vraag over Caroline van der Plas. Daarom doen we die hier. Vraag je, lieve spindokters. Willen jullie lief genoemd worden door Yvonne? Ja, oké, gaan we door. Ik heb onze luisteraars ook lief. Oh, ja. De liefste luisteraars. Ik vraag me af wat de opdracht is van Caroline van der Plas. Ze lijkt alleen maar uit te stralen dat ze klapvee is voor Geert Wilders. Maar wat wil zij? Wat wil de BBB? Wanneer wordt de Volendamse troef ingebracht? Wat is haar strategie? Ik heb geen idee. Misschien helpt een beetje spin haar ook. Lieve groet. Nog één lieve spindokters. Lieve groet. Uit Enschede, Yvonne. Heeft Yvonne een punt? Ja, Yvonne heeft een punt. Omdat eerst even de vraag misschien van Yvonne beantwoorden. Ja, wat wil je? Nee, weet je die nog, de vraag? Ze lijkt alleen maar uitspralen te stralen dat ze klapvee is voor Wilders. Ja, nou, ik zie dat iets anders. Zij weet dat een groot deel van de Nederlanders, en in haar geval ook een heel groot deel, het overgrote deel van de mensen die op haar gestemd heeft, en trouwens ook die op Pieter gestemd hebben, maar nu teleurgesteld zijn van dat hij even wegliep, die willen dat ze er met de PVV uitkomen. Breder gezegd, die willen dat deze vier partijen er samen uitkomen. En dat is wat zij uitstraalt. En daarom straalt ze dat ook uit. Dus dat doet ze denk ik goed. Het enige wat zij wel beter kan doen is, omdat jij zegt nu, en Yvonne zegt dat nu ook, van wat wil zij verder eigenlijk? Nee, dat zei ik niet, hè? Alleen Yvonne. Yvonne zei mening. Dat. Ja, en ik hoor bij een aantal talkshows ook regelmatig langskomen dat Caroline wel heel erg happy de peppy is en kennelijk alles goed vindt wat er maar uit die onderhandelingen komt. Zij zou net als Omtzigt wel duidelijker kunnen maken nu wat haar inbreng in die onderhandelingen is. Dan gaan we de koningin van de steden toch adviseren maar, in de spindokters. Maar dat ze het doet, Dus dat ze goed wil uitstralen. Ik doe niet mee aan dat getwitter. Ja, mij zal het niet liggen. Ik hoop dat we eruit komen. Ik blijf positief. Ik heb de pauze om een zegen gevraagd. Ja. Ja. Dat is omdat ze weet dat haar achterban dit en veel. Ook de achterban en van partijen heeft... zoals NSC, die misschien nu op Pieter hebben gestemd, mogelijk paar kunnen stemmen, die willen allemaal massaal dat ze eruit komt. En zij heeft de makkelijkste positie aan tafel. Ook nog makkelijker dan die van Wilders. Zij is als een one-issue-partij in de Provinciale Statenverkiezing heel groot geworden. Ja. En ze heeft niet aan over promise under deliver gedaan. Ze heeft niet heel veel beloftes gemaakt. Nee, dat klopt. Ze heeft maar één belofte. Als jij een boer bent of iemand die in het Ommeland, zoals ik het noem, woont, dan komt zij voor jou op. Ja. En waar daar dat zit precies ze eindigt en hoe ver ze gaat. Ze heeft zichzelf ook altijd heel bescheiden gemaakt. Hè? Dus ook die 8 zetels vond ze allemaal fantastisch. Want zij ziet ook. Nee, 8. 8. Was ook een heel mooi resultaat. Ik zou me niet meer gaan corrigeren. Sorry. Het gaat te vaak mis. die 8 zetels die ze behaald heeft. Zij geeft die mensen die geen stem hebben een stem. Omtzigt doet dat natuurlijk ook, maar die maakt dat veel diffuser. Die haalt er allemaal dingen bij, waardoor mensen die op hem gestemd hebben dat gevoel minder hebben. Zij hoeft alleen maar iets op dat stikstofdossier binnen te halen. Ja. En dat, de rest... Het is 7 zetels voor de BBB. Dankjewel, Guido. Ik zat net te googlen, maar Guido was sneller. De BBB heeft 7 zetels. Wij gaan allebei af. Laten we elkaar niet meer onderbreken. Oh nee, dat wordt het einde van deze podcast. Ja, ik zat er dichterbij dan jij. Daar heb je gelijk in. Oké. Okay. 7. Ja, 7 maar. Valt wel mee. Spin van de aflevering. Raymond, meteen luisteren maar, hè? Nou, ik zou eerst wel even willen toelichten. Dit vind ik namelijk een voorbeeld van een spin die gewoon falikant mislukt. Ik heb Timmermans al meerdere keren de afgelopen weken en ook wel maanden over Taylor Swift gehoord. En dat doet hij vooral omdat zij een belangrijke rol kan gaan spelen bij de Amerikaanse president. Zij kan Biden aan de overwinning helpen. Ja, nou, het gaat misschien nu te ver om erover te hebben of het echt zo is. Maar goed, met 300 miljoen volgers op Instagram kun je een invloed hebben. Dat bagatelliseer ik zeker niet. En hij noemt zich dan ook vaak een Swiftie. En een Swiftie is eigenlijk een benaming voor dat hele leger aan Taylor Swift fans die van stadion naar stadion reizen om haar te zien en haar streamen. En het voor een deel ook wel met haar progressieve standpunten eens zijn. En daarom zegt hij dat steeds. En hij heeft altijd een beetje de zweem over zich. En als campagnemedewerker van hem of als spindokter van hem moet je daar rekening mee houden dat hij erg theatraal is. Nou, als ik dan een wat oudere man, want hij is toch 60 plus, zie zitten met een baard op een stoel en die zegt ik ben een Swiftie, dan denken mensen, is dat echt wel zo? Of probeer jij gewoon wat jongeren aan je te binden? Ja, ja. Hij zegt ook al jaren dat hij feminist is, hè? Ja, nou, en als je dan dat wel toch zegt... Wij hebben tegen Mark Rutte ook wel eens een keer gezegd van... die en die artiest is leuk. Als hij een keer op een radioprogramma moest verschijnen en moest zeggen wat zijn favoriete nummer is, dan zeggen we, zeg je gewoon die en dan deed hij dat. Hij heeft ook 7 verschillende voetbalclubs. Heeft hij ze waarschijnlijk... Precies, dat vindt hij dan prima. Maar als je dan echt jezelf nog eens een Swiftie noemt, kijk, je had ook kunnen zeggen, dat zou ik dan gezegd hebben. Ik vind verder kutmuziek, maar ik vind iedereen die zich tegen Trump uitspreekt, daar ben ik fan van. Hij zegt, nee, ik ben echt een Swiftie. Nou, als je dus weet dat mensen daar al vraagtekens bij zetten, waarom doet hij dit en hij is wel erg theatraal. Dan moet je in ieder geval als spindokter tegen hem zeggen... nou ja, laten we even instuderen dat u in ieder geval... een paar nummers van haar op kan noemen. Ja. Nou, dat gebeurt dan niet. Vervolgens zit hij bij op 1 en heeft Thomas van Groningen een quiz. U bent een Swiftie. Ja, op mijn oude dag. Hè? Ja. Ja. Is dat echt? Nou ja, kijk, ik ben altijd heel erg in muziek geïnteresseerd geweest. Ver voordat ik in de politiek ging. En ik vind het altijd leuk om nieuwe dingen te ontdekken... en ook door mijn kinderen opgevoed te worden met nieuwe muziek. Zoals vandaag heb ik voor het eerst die nieuwe plaat van Beyoncé zitten luisteren. Ik vind het geweldig. Nou, daarom hebben wij iets. We hebben de Swiftie of Swiftie quiz. Voor Frans. Hij denkt, nu was ik er maar nooit over begonnen. Nee, dat weet ik niet, hoor. Sven Kokkelman dacht eerder vandaag dat Swiftie een schoonmaak binnen. Ja. Swiffer, ja. Swiffer, dat weet ik wel. Noem 3 van de grootste hits van Taylor Swift. Kan ik niet. Hoe heet de tour van Taylor Swift? Weet ik ook niet. Die Eras Tour. En nou, de laatste is zoveel het nieuws geweest. Hoe heet de vriend van Taylor Swift? Oh, dat weet ik ook niet. Ja, en dit vind ik dus enorm pijnlijk. En dan kun je zeggen, maken we het hiermee niet te groot? Maar dat vind ik niet. Hij noemt keer op keer, ik ben een Swiftie. Zelfs nu op de vraag bij Opeen van Sven Kokkelman, u bent een Swiftie, had hij nog kunnen zeggen, nou Swiftie. Ik vind het goed dat zij mogelijk Trump uit het Witte Huis kan weren. Hij loopt er vol in. Ja, en dan denk ik, als je dan niet eens kijkt, ik kan ook geen nummer van haar noemen, maar ik noem mezelf geen Swiftie. Maar ik had zelfs nog als geen Swiftie kunnen noemen hoe die tour van haar heet. En dat ze die vriend van de Kansas City Chiefs heeft, dat had ik ook nog wel kunnen weten. Als je dan helemaal niks weet, ja, zeg dan gewoon, ik vind het kut muziek, ik ben geen Swiftie, maar goed wat zij doet. En dit verstevigt dus het frame dat hij heel theatraal is en dit soort dingen puur voor de bühne zegt. Julia. Ja, nee, ik vind dit ook een spin die mislukt is. De beste spin ooit. Nou, kijk. Suboptimaal. Ja, dat woord zocht ik, ja. Wat ik herken bij hem, wat ik zelf ook heb, ik vind het ongenadige kutmuziek, Taylor Swift. Dat vindt hij niet. Dat, ja, maar dat vind ik overigens ook niet, maar dat zou je kunnen zeggen als je er niks van weet of vindt. Ik heb die documentaire Americana gezien. Sindsdien ben ik fan. Dus niet van haar muziek, maar wat zij doet met haar invloed. Dat zij een vrouw is die een miljarden verdient en tegelijkertijd ook politiek is en dat ze lief met haar fans is. Dus vraag me niks over haar muziek, maar ik heb een ontzettende voorliefde voor mensen die hun invloed ten goede gebruiken. Ja, dat mooi. Is een goede spin. Ja. Sorry hoor. Ja, nee, dat had hij dus moeten zeggen. Ja. Ja. Dus dit is gewoon heel dom dat hij gaat zeggen, ik ben een Swiftie. Nee, kijk, hij weet waarschijnlijk inderdaad, hij weet nog net het verschil tussen Swiftie en een Swiffer, waarvoor hulde. Ja. Ja. Maar je moet natuurlijk ook, er is een verschil tussen jezelf een feminist noemen als geuzennaam. Dus, kijk, mij is een feminist zijn. Of zeggen, ja, ik noem mezelf een feminist, want ik ben voor gelijke rechten tussen mannen en vrouwen. En dat is hetzelfde met een Swiftie. Hoe gaat dit dan, denken jullie? Is er een campagneteam die er tegen hem heeft gezegd? Nee, dat denk ik niet. Dit doet hij gewoon zelf? Als er een campagneteam was geweest, ze die quiz even gekild. Nee, maar los daarvan. Dat weet je natuurlijk niet. Hij heeft verschillende, wat ik net zei in mijn inleiding ook, hij heeft verschillende interviews gegeven in kranten, maar ook laatst op een online filmpje met een dame, waarin het... waarin het uitvoerig over Taylor Swift ging en waarin hij dus meerdere keren zelf zei, ik ben een Swiftie. Dus of dat nu gepusht is vanuit het campagneteam, ik denk het ook niet. Dat is niet zo relevant. Wat relevant is, en daarom zeg ik het in deze podcast, als jij spindokter van hem bent, dan roep je hem even bij je en dan zeg je, als je hiermee doorgaat, dat jij en zei dat wil je jij, Swiftie bent. Ja, en dat is ook prima, want dat vind gaan je kennelijk belangrijk. Gaan we even een quiz doen? Ja, dat vind je kennelijk. Nee, want dan zeg je, dat vind jij, je hebt het nu een paar keer gezegd, dat vind jij kennelijk belangrijk. Nou, dan hoor je mij niet zeggen dat je er niet mee door moet gaan, maar weet wel even, dit is haar bekendste nummer en misschien moet je even dat concert van haar kijken op Netflix. Ja, realiseer dat je een risico neemt. Oké, maar dan wil ik tegenadviseren. Omdat, dit doet me heel erg denken aan het andere PvdA, of het andere, ik wil niet zeggen dat dit een trauma is, maar een PvdA-trauma met een, wat kost een halfje gesneden wit. Job Cohen. Je moet helemaal nooit aan dat soort quizjes mee gaan doen. Dus nee, dat is weer wat anders. Toen dit quizje kwam en hij zegt, dat weet ik niet. Dat vind ik wel de meest elegante manier om hieruit te krijgen. Dus dan kan je nog een beetje gaan zitten raden. Maar dan moet je wel zeggen, daar gaat het me ook helemaal niet om. Wat ik bewonder en waarom ik mezelf een Swiftie noem, is dat ik het knap vind. Je kan best zeggen, ik doe niet, want dat moet je inderdaad altijd zeggen, ik doe niet aan die quiz mee. Maar dan moet je ook zeggen van, nou ja, bijvoorbeeld, want ik vind die muziek verder niks. Alleen precies wat Julia zegt en wat ik net ook al zei, ik vind het belangrijk wat zij doet. Maar hij zegt letterlijk nog een paar minuten voordat die quiz plaatsvindt iets anders. Namelijk, ik ben een Swiftie, 1. En 2, ik vind het leuk om nieuwe muziek te ontdekken. Ja. Dus dan wek je de indruk dat je dat allemaal weet. Oké, dank jullie wel dat jullie hier waren. Tegen de luisteraars zeg ik, blijf meedoen. Zoals jullie kennen, vragen en opmerkingen mag je mailen naar podcastradio1@eo.nl. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Je luisterde naar een aflevering van EO Podcast De Spindokters. My song for the asking. Ask me and I will play so sweetly. I'll make you smile. This is my tune for the taking. Take it, don't turn away. I've been waiting all my life, thinking it over, I've been sad. think little I'd be more than glad to change my ways. For the asking, ask me and I'll play all the love that I hold inside. For the Askings van Simon & Garfunkel. De nacht van EO. Jo Leo Snoep werd geboren in het jaar 1903 in Kampen. Hij was de eigenaar van de machinefabriek De IJssel. En wanneer de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, blijft zijn fabriek draaien. Naast de gewone werkzaamheden wordt het ook een plek van verzet. Jo Leo zou het einde van de oorlog niet halen. In 1944 wordt hij doodgeschoten. Er zijn nog veel raadsels rondom zijn dood. Want hoe zagen zijn laatste dagen en uren eruit? In de tentoonstelling De Laatste Dagen van Jo Leo Snoep in het Stedelijk Museum in Kampen laat fotograaf Ursula van der Bunte zijn verhaal zien. Goedemorgen, Ursula. Goedemorgen. Hallo. Ja, Jo Leo was dus eigenaar van die machinefabriek. En wat werd er eigenlijk in die fabriek gemaakt? Ze maakten daar hele grote riemschijven. Echt wel 4 meter hoog. Ze maakten bijvoorbeeld voor het station in Kampen, het hele raamwerk. Er werden prachtige dingen gemaakt. Mm-hmm. En in de Tweede Wereldoorlog kreeg die fabriek ook een hele andere rol. Klopt. Leo Snoep was eigenlijk de eigenaar. En hij was voor niemand bang. En het was echt wel een mannetje, hoor, als ik dat zo lees. En hij... Hij zat in het verzet in de oorlog. En er werden schietoefeningen gehouden in die fabriek. Er werden onderdelen van vliegtuigen die naar beneden kwamen. Die werden naar die fabriek gebracht in het geheim. En daar gemaakt om weer hergebruikt te worden. Ja, er is van alles gebeurd. En ik weet het ook niet allemaal. Maar er schijnt een behoorlijk netwerk geweest te zijn. Ja, hij speelde een sleutelrol in ieder geval in het verzet in Kampen. Klopt. En hij was dus verzetstrijder. Hij stond bekend als Ario. Ja, Ario was zijn bijnaam. Dat betekent in het Indonesisch strijder. En dat was hij ook echt. Ja, en hij was inderdaad dus een strijder. En in 1944 dus hebben de Duitsers, die krijgen toch wat lucht van die activiteiten in de fabriek. En die vallen binnen. En wat gebeurt er dan? Ze zien in eerste instantie kunnen ze niet echt een reden ontdekken van om hem te arresteren. Dus ze moeten een reden hebben. En ze zien op de grond en overal om koolzaad liggen. Hm. Nou, koolzaad, dat is natuurlijk dat zijn die mooie gele bloemetjes waar olie van geperst wordt. En er ligt gewoon zo ontzettend veel koolzaad dat ze zeggen, ja, dit klopt niet. Dat kan niet voor de machine zijn. Dus het was ook wel zo dat de koolzaad werd uitgedeeld onder de bevolking vanuit de fabriek. En dat is ook een foto die ik heb gemaakt van het stilleven van de koolzaad. Omdat dat de aanleiding was voor de arrestatie. Ja, precies. Want jij hebt dus voor de tentoonstelling in het Stedelijk Museum in Kampen... heb jij eigenlijk nagedacht over zijn leven en ook over juist die laatste dagen nog van hem... Hoe ben jij in aanraking gekomen met zijn verhaal? Nou, dat is heel mooi verhaal. Want ik werd eigenlijk benaderd door de stichting Struikelstenen in Muziek. Dat is een stichting die nu ook landelijk te werk gaat. En zij vroegen mij om bij één struikelsteen een beeld te maken. Dus één foto. En wat zijn die struikelsteentjes? Die struikelstenen die liggen eigenlijk verspreid door Nederland en ook wel door Europa. En dat zijn herdenkingssteentjes op de plek waar iemand heeft gewoond... die in de oorlog een belangrijke rol heeft gespeeld. Ja. Het kunnen ook mensen zijn die weggevoerd zijn. Het ligt vaak voor huizen. En zo'n steentje ligt dus bij mij vlak om de hoek. Oké. En dat steentje kreeg ik dus toebedeeld... En ik ging me verdiepen in het verhaal. Het verhaal is geschreven door Herman Broers. journalist. En nou, ik kwam daar niets meer van los. Mm. Het raakte mij zo diep. Mm. Ik denk, wat is hier allemaal gebeurd? Gewoon om op deze plek waar ik woon. Ja. En ik ging me steeds meer daarin verdiepen. En het werd niet één beeld. Het werd een hele serie. Ja. En waarom raakt het verhaal jou zo? Ja, omdat het hier zo vlakbij is gebeurd. En ik kan het ook niet uitleggen waarom er iets je zo raakt. Nee. Ja, je ziet die foto's van... Ik heb ook het fotoalbum in huis gehad even. En je ziet die foto's van die familie dat ze zo gelukkig waren. En de kinderen. En ja, het is een paar meter verder van mijn huis allemaal heeft er plaatsgevonden. En ja. Dat raakt je gewoon. Ja, dat is natuurlijk een heel gek idee. En jij mocht aan de slag om dus rondom dit verhaal allerlei foto's te gaan maken. Hoe ben je te werk gegaan? Nou ja, ten eerste bijna niet slapen. Want het gaat je gewoon zo onder de huid zitten. Dat je dan wakker ligt en dat je van, oh, ik wil dit verhaal vertellen. En hoe ga ik dat in beeld brengen? Hm. Dus je gaat dat hele verhaal stukje voor stukje ontleden. En je legt daar heel veel gevoel in. Van wat zou ik doen? En wat, bijvoorbeeld, ik heb me heel erg verplaatst in de vrouw van Leo, ja. Sarah. Van, oh, je hoort dat je man wordt weggevoerd, dat er iemand is in die fabriek. En je gaat in paniek nog een lunchpakket voor hem klaren. Je brengt dat naar de fabriek. Je wordt tegengehouden door een NSB-burgemeester. Dus weet je, al die dingen ga je gewoon als een soort film in je hoofd draaien. En dan denk je van, nou ja, hoe kan ik dat beeld vastleggen? Ja, zo te horen heb je dat heel intens beleefd. Ja, ja. En ook het feit dat hij zijn lichaam heeft nadat hij is doodgeschoten, 2 weken in de IJssel gedreven. Nou, ik woon aan de IJssel, ik kijk daarop uit, op die rivier. En ja, als je dat dan zo bedenkt van dat iemand daar zomaar drijft. En dat is gewoon afschuwelijk. En hij werd gevonden en ja, zijn vrouw Sarah mocht hem niet meer zien. Dr. Kolff van de nierdialyse, een bekende arts in die tijd ook, die heeft hem moeten identificeren. En Sarah die mocht hem maar niet meer zien. Ja. Omdat hij zo opgezwollen, ja, hij zag er gewoon heel naar uit, ja. Ja, en de tentoonstelling heet De Laatste Dagen van Jo Leo Snoep. En hij is natuurlijk doodgeschoten door de Duitsers in 1944. Maar weten we inderdaad ook wat er daarna, of wat er net voor dat moment is gebeurd? Nee, er zijn allemaal scenario's. En ik ben dat ook allemaal nagegaan hoor. Van wat zou er nou echt gebeurd zijn? Het feit, dus een van de verhalen is bijvoorbeeld dat hij in een motor met zijspan wordt hij afgevoerd vanaf de fabriek langs de IJssel. De burgemeester fietst daar als een dolle achteraan. Mm-hmm. En het feit is dat hij dan, verhaal is dat hij dan bijvoorbeeld geschrokken is en probeerde te vluchten. Dat hij in de IJssel is gesprongen, dat ze hem neergeschoten hebben. Maar dat zou dan op klaarlichte dag gebeurd zijn. Maar een ander verhaal is dat hij weggevoerd is en dat hij ook mishandeld is in de kazerne. Hm. En dat hij daarna weggevoerd zou worden naar Zwolle. Dat hij tijdens die deportatie dat hij gevlucht is. Maar het gekke is dat de kogelschoten zitten aan de voorkant. Van zijn lichaam. Ja, en als je vlucht, dan heb je toch het idee en je springt in de IJssel, want hij was een goede zwemmer. Hij zwom echt vaak in de IJssel. Dus als je dan geraakt wordt en je vlucht, dan word je vaak in de rug geschoten. Ja. Dus ja, de twijfel is nu ook van, of ja, dat hebben ze al heel lang, van is die dan niet tijdens de mishandeling al doodgeschoten? Misschien is die in het water gegooid. Weet je, er zijn zoveel verhalen. Ja. Niemand weet hoe het is geëindigd. Nee, veel verhalen inderdaad. Dus het blijft gewoon gissen naar die laatste momenten van Jo Leo. Lijkt me voor jou dan ook lastig om dat als fotograaf, om hierover na te denken en dat dan in te vullen. Heb je daarin keuzes gemaakt? Heb je voor een bepaald scenario gekozen? Dat je dacht, zo wil ik dat in beeld brengen? Ja, je zoekt ook naar metaforen. Dus ik heb een stilleven gemaakt bijvoorbeeld van een granaatappel. Die open ligt en waar dan dat rode bloed zeg maar uitcijpelt. Mm-hmm. 3 kogels daarnaast. Dus dat is voor mij al, dat stilleven zegt al genoeg. Ja, en de mishandeling heb ik geprobeerd vast te leggen. Met een drone ben ik zeg maar over de IJssel, langs de hele route heb ik gelopen samen met een andere dronefotograaf die heeft die hele route vastgelegd. Okay. En ik heb we hebben ook een film gemaakt met oude foto's. En dan zie je dus dat bloedspoor lopen helemaal langs de IJssel. Dus om maar dat gevoel te geven. Ja, en er zijn ook, dus je hebt van hele moderne technieken gebruik gemaakt, maar ook weer met oude voorwerpen. Want bijvoorbeeld op die foto van zijn lunchpakket staat dan weer de thermoscan begrepen. Of de thermosfles die van hem was. Nou, jammer genoeg is het niet de echte thermosfles. Die ligt ergens in een kluis in Ohio. Bij de kleinzoon. Okay. En de kleinzoon heb ik ook gebeld en gevraagd om informatie. En dat was. En ik heb ook een tentoonstelling gehad, ook hier in huis. En zij is ook langsgekomen. En hij was ook zeer geraakt door de foto's. En met name ook omdat je oude attributen gebruikt en ook die sfeer weer terug probeert te halen. Komt het binnen, ja. Ja, heel bijzonder. En vanaf 19 april in Stedelijk Museum Kampen is de tentoonstelling dus te bewonderen. Dat is de opening om 4:00. Harte welkom. Van harte welkom. Dankjewel, fotograaf Ursula van de Bunte. Het zit erop voor vannacht. Leuk dat je luisterde. We zijn straks voor het nieuws van 5:00. En daarna is vroeg met Merel Wilaert. NPO Radio 1.